الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور آج ہمارے ساتھ بذریعہ اوبی وین لکی مروت خیبر پختونخوا پاکستان پاک جیلانی کابینہ اور بنگلہ منٹھار ضلع رحیم یار خان پنجاب، یہ لکی مروت جو خیبر پختونخوا کا ایک شہر ہے وہاں سے الحمدللہ اس وقت ایک اچھی تعداد میں عاشقان رسول مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. رب کریم اول تو آخر ہمیں شریک رہنا نصیب فرمائے. تو نیت بھی کر لیجئے گا، ماشاءاللہ امیر سنت تشریف لا چکے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے زیارت کی ہوگی، تو آپ نیت کریں کہ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے. یہ بعض شہروں کی باری آتی ہے تو پتہ نہیں دوبارہ باری کب آئے گی لکی مروت والوں کی. تو آج لکی مروت والے بھی ہمارے ساتھ ہیں اور نیت بھی اللہ کرے کر لیں اول تاخیر شرکت کرنے کی. اسی طرح بنگلہ منٹھار ضلع رحیم یار خان پنجاب پاکستان کے عاشقان رسول بھی ہمارے ساتھ مزید مذاکرے میں انشاءاللہ شامل ہوں گے. اسی طرح باب المدینہ، یہ تو خیبر پختونخوا، یہ لکی مروت ہی ہے نا، ابھی پنجاب کے اسلامی بھائیوں کی زیارت نہیں ہو پا رہی. باب المدینہ جو عالمی مدینہ مگر فیضان مدینہ میں جن کی آج خصوصیت کے ساتھ شرکت ہے، وہ پاک ہلالی کابینہ، پاک ایوبی کابینہ اور پاک حنبلی کابینہ کے عاشقان رسول یہ انشاءاللہ تعالی اس میں شرکت کریں گے. پاک حنبلی کابینات یہ پنجاب کے عاشقان رسول ہیں جن کے عالمی مدینہ مگر فیضان مدینہ میں شرکت کی ترکیب ہے. پاک ازہری کابینہ، اچھا پاک ازہری کابینہ، یہاں پاک جیلانی لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، پاک ازہری کابینہ کے پی کے اسلام بھائی. تو تربیتی اجتماع جو مدنی چینل ریلے مجلس، مجلس اصلاح برائے فنکار اور مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان، یہ بھی الحمدللہ ان کا تربیتی اجتماع ہے بدھ جمعرہ جمعہ. تو یہ بھی آج ہمارے ساتھ امید ہے کہ عالمی مدنی مکہ فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے میں شامل ہوں گے. مدنی چینل ریلے کی مجلس اور مجلس اصلاح برائے فنکار اور مجلس اصلاح برائے کھلاریان کے عاشقان رسول بھی ہمارے ساتھ امید ہے انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں شریک ہوں گے. الحمدللہ اس وقت مدنی مذاکرے میں مختلف ذرائع سے ہمیں سوالات موصول ہوتے ہیں، ان میں ریکارڈڈ سوالات بھی آپ کرتے ہیں مدنی چینل پر کال کر کے، یا اس میں آپ واٹس اپ کر کے بھی آپ ہمیں سوالات اپنے ریکارڈ کرواتے ہیں. ایک یہ ذریعہ ہے، اسکرین پر نمبر اگر موجود ہو تو مدینہ ہمارے اسلام اگر سن رہے ہوں تو نمبر لگا دیجئے. جی تو یہ ٹیلی فون نمبر آپ کی اسکرین پر ہیں. اسی طرح امیل سنت کی جو آفیشیل ویب سائٹ، آفیشیل فیس بک کا جو پیج ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، اس پر بھی یہ براہ راست مدنی مذاکرہ نشر کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے بھی ہمیں سوالات موصول ہوتے ہیں. اسی طرح ایس ایم ایس کے ذریعے بھی سوالات موصول ہوتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے dawataislami.net، اس پر جو لائیو اسٹریمنگ ہے، اس کے ذریعے بھی لائیو چیٹ ہے، اس کے ذریعے بھی ہمیں سوالات موصول ہوتے ہیں. تو الحمدللہ یہ بھی ایک اس میں ہمارے لیے ترغیب بھی ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو مختلف ذرائع ہیں، ان ذرائع کو دعوت اسلامی استعمال کر کے ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے اور نیکی کمانے کا موقع فراہم کرتی ہے. تو اس کے ذریعے آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں سوالات یہاں پر مدنی مذاکرے میں بھیج سکتے ہیں، جو کہ حسب موقع چلائے جا سکتے ہیں. آپ نیت اچھی کر کے بھیجیں، اگر نہ بھی چل سکے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو آپ کی نیت کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت تو ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا اچھا ہے، چاہے مادری زبانی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، زمزم شریف اور دم کیا ہوا پانی پینا جائز نہیں. اگر اعتکاف کی نیت کی بھی تھی تو ضمناً یہ سب جائز ہو جائیں گے، مگر یہ کہ کھانا آ گیا اور آپ بولو کہ میں اعتکاف کی نیت کروں، پہلے سے تو چھی نہیں، تو اس کے لیے کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت کرنے کی اجازت نہیں ہے. اعتکاف کی نیت اللہ کی رضا کے لیے کیجئے، ثواب کے لیے، اور کچھ ذکر و درود کی ترکیب کر لیجئے، مثلا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اب چاہیں تو کھا پی سکتے ہیں، سو سکتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 4، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 12، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی مذاکرے میں شریک رہی ہے. الحمدللہ آج ماہ شیخ عبد القادر، ماہ فاخر، ربیع الاخر کی 6 شب ہے. عالمی مدنی مرکز میں عاشقان غوث الاعظم جمعہ ہے اور او بی وین کے ذریعے بھی لکی مروت اور ضلع رحیم یار خان کی طرف عاشقان اولیاء کے جمع ہونے کی ترکیب ہے. شوبز کی مجلس جو شوبز کے طبقے میں کام کرتی ہے ان کی بھی آج شرکت ہے، اور پتہ چلا کچھ ہمارے یہاں کے کرکٹر اسلامی بھائی بھی آج تشریف لائے ہیں. سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. مختلف شہروں سے بھی ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی یہاں آئی ہوئی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب سوالات کی، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گی ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جس طرح قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ بیان ہوا ہے، اسی طرح قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے اپنے اولیاء کی شان بھی بیان فرمائی ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ اولیاء اکرام میں کوئی غوث، قطب، تو کوئی ابدال تو کوئی کلندر ہوتا ہے، تو یہ درجات ان کو کون دیتا ہے اور کیا یہ منصب ان کو ان کی زندگی میں ہی دیا جاتا ہے یا ظاہری وفات کے بعد ان کو یہ منصب دیا جاتا ہے؟ اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ کیا ان کی تعداد مخصوص ہے اور کیا ہمارے درمیان بسنے والے لوگوں میں بھی یہ ہستیاں ہوتی ہیں، اور کیا آپ کسی قطب، ابدال اور قلندر کو جانتے ہیں؟ غوث، امام، قطب، ابدال، نجیب، نقیب وغیرہ، یہ سب اولیاء کرام کے درجات ہیں. ان کو اللہ تعالی یہ درجات عنایت فرماتا ہے. اور اللہ عز و جل غوث کو بھی یہ اختیار عطا کرتا ہے کہ وہ یہ درجات تقسیم فرمائے اللہ کی عنایت سے. حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کے 300 بندے روئے زمین پر ایسے ہیں کہ ان کے دل حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر انہیں پاک دل پر ہے، اور 40 کے دل حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر یعنی پاک دل پر ہیں، اور 7 کے دل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر یعنی دل پر ہیں، اور 5 کے دل حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے قلب اطہر یعنی پاک دل پر ہیں، اور 3 کے دل حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام کے قلب اطہر پر ہیں. ایک ان میں ایسا ہے جس کا دل حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کے قلب اطہر پر ہے. جب ان میں ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ 3 میں سے ایک کو مقرر فرماتا ہے، اور اگر 3 میں سے کوئی ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ 5 میں سے ایک کو، اور اگر 5 میں سے کوئی وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ 7 میں سے ایک کو، اور اگر ان 7 میں کا کوئی ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ 40 میں سے ایک کو، اور اگر ان 40 حضرات میں سے کوئی ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ 300 میں سے ایک کو، اور اگر ان 300 میں سے کوئی ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ عام لوگوں میں سے کسی کو مقرر فرماتا ہے. ان کے ذریعے وسیلے سے زندگی اور موت ملتی، بارش برستی، کھیتی اگتی اور بلائیں دور ہوتی ہیں. حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا گیا یعنی پوچھا گیا، ان کے ذریعے کیسے زندگی اور موت ملتی ہے؟ فرمایا، وہ اللہ تعالی سے امت کی کثرت کا سوال کرتے ہیں تو امت کثیر، یعنی وہ اللہ تعالی سے امت کے بڑھنے کا سوال کرتے ہیں تو امت کثیر یعنی کثیر ہو جاتی ہے، یعنی بڑھ جاتی ہے، یعنی زیادہ ہو جاتی ہے. وہ اللہ تعالی سے امت کی کثرت کا یعنی زیادہ ہونے کا سوال کرتے ہیں تو امت کثیر یعنی زیادہ ہو جاتی ہے، اور ظالموں کے لیے بد دعا کرتے ہیں تو ان کی طاقت توڑ دی جاتی ہے، وہ دعا کرتے ہیں تو بارش برسائی جاتی ہے. زمین لوگوں کے لیے کھیتی اگاتی ہے، لوگوں سے مختلف قسم کی بلائیں ٹال دی جاتی ہیں ان حضرات کی دعاؤں سے. ملفوظات اعلی حضرت میں جب غوث کا انتقال ہو جاتا ہے، غوث کی جگہ امام مائن یعنی امام جو ہوں گے ان سے غوث کر دیا جاتا ہے. یہاں مسجد کے امام مراد نہیں ہے، وہی امام جو اولیاء کرام کی ایک وہ قسم ہے جو شروع میں عرض کی میں نے، تو ان میں سے غوث کر دیا جاتا ہے، اور امامین کی جگہ اوتاد اربعہ سے چار اوتاد جو ہے ان میں سے، اور اوتاد کی جگہ بودلا یعنی ابدالوں سے، بودلا کی جگہ پر ابدال سبعین سات ابدالوں میں سے، اور ان کی جگہ 300 نقبا یعنی 300 نقیبوں سے، پھر اولیاء سے، اور اولیاء کی جگہ عام مومنین سے کر دیا جاتا ہے، عام مومن میں سے لے لیا جاتا ہے، کبھی بلا لحاظ ترتیب کافر کو مسلمان کر کے بدل کر دیتے ہیں، ان کا مرتبہ ابدال سے زیادہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. محمد رضا قادری، پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے، یہ ارشاد فرما دے آپ کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے کیا فیضان ملا، برائے کرم ہمیں بھی ارشاد فرما دے. کیا ملا یا کیا نہیں ملا؟ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دو نو جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. الحمدللہ غوث پاک سے ہمیں بہت کچھ ملا، اللہ کی عطا سے، اللہ کی رحمت سے. ایک ہو دو تو آدمی اس کا تذکرہ بھی کرے، یوں سمجھ لو. غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑنے گئے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ سوال یہ ہے، ہمیں تحریری طور پر آئے ہیں، ریکارڈڈ کی ہوئی تلاوت چل رہی ہو تو اس کا کیا حکم ہے، خاموشی سے سنی جائے یا بات کر سکتے ہیں؟ بات کر سکتے ہیں. گوشت پہ یعنی ریکارڈڈ تلاوت اور ڈائریکٹ جو تلاوت ہوتی ہے نا، ان دونوں میں کے احکام میں فرق ہے. احترام کرے گا تو ثواب تو پائے گا، غور سے سنے گا تو انشاءاللہ ثواب ملے گا اس کو کہ قرآن کریم ہی تو سن رہا ہے، لیکن یہ وہ احکام نہیں ہے لائیو والے. اس کے لائیو بھی اگر مدنی چینل کے ذریعے بھی لائیو سن رہا ہے تب بھی احکام تبدیل ہو جائیں گے، برائے راست جو سن رہا ہے نا اس کے احکام اور ہیں، اور ریکارڈیڈ یا چینل کے ذریعے اس کو سننا یہ اور ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. کیا تلاوت قرآن پاک میں نیت ضروری ہے؟ اگر نہ کی ہو تو کیا حکم ہے؟ تلاوت اگر بغیر نیت کرے گا تو ثواب ملے گا، نیت شرط نہیں ہے اس میں. تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، اذان میں بھی نیت شرط نہیں ہے. الاشباح والنظائر میں اس کا جزیہ موجود. جی زائد نیت کی بھی حاجت یہاں نہیں ہے، یہی لکھا نا نہیں ہے زائد، بس یہ پتہ ہے کہ تلاوت کر رہا اللہ تعالی کا کلام کر پڑھ رہا ہے تو اس کو ثواب ملے گا. کیا اسلامی بہن کا مرد سے کوئی کام سیکھنا یہ درست ہے یعنی کیسا ہے؟ اس کا بھائی بھی مرد ہے جی، بچوں کے ابو بھی مرد ہیں تو ان سے سیکھے بھلے، کوئی حرج نہیں اس میں. ابو سے سیکھے، اپنے بیٹے سے سیکھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن بعض صورتیں سیکھنے کی ہیں، وہ اس کی اپنی قیودات اور شرائط ہیں، اور اس دور میں جس انداز میں سیکھنا یہ عام ہے نا، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا اپنی. جس طرح سیکھنے سکھانے کا نظام ہے. اللہ بہتر جانے. کوئی شریعت کے مطابق اگر ہے ترکیب قیودات اور شرائط کے مطابق تو مرحبا, اس پر کوئی اپنا اختلاف بھی نہیں ہے. میں جنرل بات کی میں نے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ امیر سنت کے فیس بک پیج کے ذریعے جو ہمیں سوالات موصول ہو رہے ہیں, ان میں سے سوال یہ ہے کہ کیا 40 دن سے پہلے کر سکتے ہیں؟ یہ دراصل 40 یہ ایصال ثواب کی ایک صورت ہے, اور چونکہ کوئی منصوص تو ہے نہیں کہ 40 دن کی اس کو کوئی خصوصیت ہو, تو اس لیے یہ مسلمانوں میں یہ رائج ہے. تو پہلے کر لیں 40 دن کے تب بھی جائز ہے, 40 دن گزرنے کے بعد کسی نے کیا تب بھی جائز ہے, اگر نہیں کیا تب بھی گناہگار نہیں ہے. ہاں جو اس کو گناہ کہے وہ گناہگار ہے, کہ شریعت نے اس کو گناہ نہیں کہا ہے, ناجائز نہیں کہا ہے. ایصال ثواب کی صورت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رکوع کی تسبیح میں اگر وا کی جگہ زا یا صحیح تلفظ ادا نہ ہوا تو کیا حکم ہے؟ صحیح تلفظ ادا کرنا ہوگا, اگر معنی فاسد ہو گئے تب تو نماز ٹوٹ جائے گی. اسی لیے وہ بہار شریعت میں لکھا ہے نا کہ جس کو سبحان ربی العظیم کا درست مخارج کے ساتھ وہ درست حروف کی ادائیگی نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ سبحان ربی الکریم پڑھے, کریم کا تلفظ آسان ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرید احمد اتاری ہیں, اگر کوئی علماء اہل سنت کی شان میں نازیبہ کلمات استعمال کرے, ان کی بے ادبی کرے, تو اس کے بارے میں شریعت کیا حکم عطا فرماتی ہے؟ اس کی صورت ہے, ایک تو یہ کہ عالم دین کی توہین بسبب علم دین کرتا ہے. یہ عالم دین ہے اس لیے اس کی توہین کر رہا ہے علم دین کی وجہ سے, تب تو اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا. اور اگر اپنی کسی ذاتی وجہ سے اس سے رنجش رکھتا ہے تو اب یہ کہ کفر تو نہیں ہے لیکن یہ بھی ہے, مطلب بہت برا ہی ہے. اور اگر اس عالم نے کوئی خطا کی, جیسے کہ بعض اوقات ہو جاتے ہیں مسائل عالم سے بھی, اب اس وجہ سے وہ اس کی توہین کرتا ہے اس فرد کی بسبب علم دین نہیں کر رہا, تو اس کے پھر اس پر بھی یہ کفر کا حکم نہیں ہے. کفر کا حکم اسی صورت میں کہ بسبب علم دین کسی عالم دین کی توہین کرے, ورنہ تو شیطان بھی عالم ہے. ہاں شیطان بہت بڑا علامہ ہے لیکن اس پر تو ہم لعنت بھیجتے ہیں نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں دھتکارے ہوئے شیطان سے, تو یہ توہین تو اس کی سب جلتا ہوگا, یہ توہین ثواب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ کار ثواب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. البتہ یہاں یہ عرض کر دوں کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, یہ علماء سے بالکل یعنی کہ وہ الرجک ہوتا ہے, یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے, اپنے ایمانوں کو یہ خطرے میں ڈالتے ہیں. بعض اوقات یہ سوچیں کہ اگر عالم نے بھول کی بھی, چلو بھول ہی کی, تو یار تم بھول نہیں کرتے ہو, تم معصوم ہو, اس وجہ سے تو عالم کو تم پر فضیلت حاصل ہے کہ وہ علم دین کی نعمت سے مالا مال ہے اور تم پر جہالت کی نحوست چھائی رہتی ہے, یہ دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے. تو اس لیے اگر کوئی بھول کرتا بھی ہے تو ایک انگلی آپ اس کی طرف اٹھاتے ہیں تو یہ تو دیکھیں تین انگلیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں کہ اپنے کو دیکھ. ہم کو تو غیبت سے بھی تو بچنا ہے نا, اور پھر عالم کی غیبت, یعنی عالم میں برائی ہے اور اس کو پیچھے سے بلا اجازت شرعی بیان کر دیا کسی کے سامنے برائی بیان کرنے کے طور پر, تو یہ ہے غیبت. اور جو عالم کی غیبت کرے قیامت کے روز وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے دور. تو اس لیے مطلب یہ کہ علماء کے بارے میں جو بک بک کرتے رہتے لوگ اچھے لوگ نہیں ہوتے. یہ پتہ نہیں کیا سازشیں کہ علماء کے خلاف لوگ بس بولتے رہتے ہیں, خاما خا کا بولتے رہتے ہیں. تو ایسا نہ کیا کرے. یہ دیکھو نا, عالم ہے تو مسجد آباد ہے, آپ کی امامت کا مصلی آباد ہے, آپ کو دین کا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو عالم ہی تو رہنمائی کرتا ہے, کوئی وزیر یا پرائم منسٹر یا منسٹر یا پریزیڈنٹ تو نہیں کرتا نا رہنمائی, عالم ہی کرتا ہے. اور آپ کے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو یہ کون سب یہ نظام چلاتا ہے؟ عالم تو چلاتا ہے, جنازہ آپ تھوڑی پڑھاتے ہیں, آپ کو تو خود پڑھنا بھی نہیں آتا, عالم ہی تو جنازہ پڑھائے گا, عیسیٰ علیہ السلام بھی عالم کرے گا, آپ کو جمعہ پڑھنا ہے عید پڑھنی ہے تو عالم ہی تو آپ کو نبھا رہا ہے. تو یوں مطلب آپ دیکھیں کہ اب کر کیا رہے ہیں, کس کو برا کہہ رہے ہیں, جس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. یہاں تک کہ جنت میں بھی عالم کی ضرورت پڑے گی. یہ حدیث شریف میں ہے یہ مضمون کہ اللہ تعالی جب فرمائے گا مانگو, کیا مانگتے ہو, تو وہ عالم سے, جنتی جو عالم سے پوچھیں گے آپ بتائیے کہ کیا کیا مانگے, آپ بتائیے کیا مانگے, عالم صاحب فرمائیں گے کہ یہ مانگو وہ مانگو. تو جو دنیا و آخرت میں ہمارے لیے ضروری ہے, ہمارا سر کا تاج ہے یار, اس پر بک بک بک بک کرنا, یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, سب کی نہیں, احترام کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے اللہ کی رحمت سے. تو علماء کا احترام کرے, اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. اگر وہ کوئی غلطی کرتا بھی ہے تو ویسے ہی مسلمانوں کی غلطی پر پردہ ڈالنا چاہیے, نہیں کہ عالم کی برائی کو اچھالا جائے کہ جس سے دشمنان اسلام کو بھی موقع ملے کہ بھئی تم لوگوں کے تو پیشوا اور بڑے جو ہوتے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں, ہمارے ایسے ہوتے ہیں, وہ یہ بھی اپنے ان کے جو بڑے ہوتے ہیں غیر مسلموں کے وہ بھی تو مسائل تو کر دیتے ہوں گے, برائیاں بھی کرتے ہوں گے, ہیں وہ تو سراپا برے, جو اسلام سے محروم ہے وہ سراپا برا ہے, لیکن ذرا یہ بھی اپنے بڑوں کو نہیں اس طرح اچھالتے ہوں گے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نہ اچھالیں. ہمارے یہاں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ایک تصور ہے کہ ٹھیک ان سے غلطی کیسے ہو گئی, مطلب یہ نا یہ جیسے کہیں کہے نا کہ ٹھیک ہے جیسے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے مطلب کہ آپ سے غلطی نہیں ہوتی, بٹ ٹھیک ہے ہم سے تو ہو گئی, ہم تو یوں ہیں, ہم تو عام ہیں, ان سے غلطی کیسے, ہم تو ہیں گنہ گار, ہاں ان سے غلطی, ان کو غلطی نہیں, ایسا میں نے سنا ہے, ہاں مولانا ہو کر ایسا کرتا ہے, ان کو غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی, یہ ایک بالکل وہ جمع ہوا ایک ذہن بن گیا ہے کہ یہ غلطی نہیں کر سکتے یا ان کو غلطی نہیں کرنی چاہیے. جیسے آپ نے کہا پیشوا ہے, بھائی پیشوا ہے تو غلطی کیوں کری, اب ان کو یہ کون سمجھائے, کوئی عقل تھوڑا بانٹو نا ان میں. یہ ہے کہ مطلب غلطی تو جو بھی کرے وہ غلط ہے, عالم کرے یا جاہل کرے غلط تو ہے نا, جاہل کو یا غیر عالم کو غلطیاں کرنے کی اجازت تو نہیں ہے نا, کھلی چھوٹ تو نہیں ہے. ہمیں سب کا پردہ رکھنا چاہیے, دوسروں کا عیب ہم چھپائیں گے اللہ تعالی ہمارے عیب چھپائے گا, ہم دوسرے کا عیب کھولیں گے اگر اس نے ہمارے عیب کھول دیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے, کر بھلا ہو بھلا. اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مدنی پھول یاد آ رہا ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ اگر عالم بھی عمل بھی ہے تم اس سے فائدہ اٹھاؤ, کیونکہ روشنی تو دے رہا ہے, خود تو اس سے روشنی لے لو, اگر چراغ بجھا دو گے تو خود ہی اندھیرے میں آ جاؤ گے. تو اس کے ان کے روش علم کا نور جو یہ بانٹ رہے ہیں اس نور سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے. غلطی کا بھی تعین خود عام آدمی کیسے کرے گا کہ یہ واقعی غلطی ہوئی اور یہ گناہ کا کام ہوا, یا کوئی ایسا عمل یعنی اپنے بعض اوقات زوم میں کسی ایسے حکم کو بہت بڑا سمجھ کر اور عالم سے خود بھی بدزن ہونا اور دوسروں کو بھی, اس بارے میں کوئی مدد نہیں بولے صاحب؟ مجھے یاد آیا دارالفتا اہل سنت پر کوئی اسلام بھائی پہنچے ہوں گے, سلام کیا ہوگا, پہنچے تھے مسئلہ پوچھنے کے لیے, سلام کیا, اب مفتی صاحب مشغول ہوں گے, بہرحال انہوں نے جواب نہیں دیا ہوگا, اس نے جواب سنا نہیں ہوگا, تو یہ ہمارے کوئی بھی تھے جو سوال کرنے گئے تھے اسلام بھائی, وہ مفتی صاحب کو بولتے توبہ کرو تم نے سلام کا جواب نہیں دیا, مفتی صاحب نے فرمایا کہ تم توبہ کرو, یہ حکایت ہوئی ہے تم توبہ کرو, اس لیے کہ پھر مفتی صاحب نے مسئلہ سمجھایا, اس لیے کہ جو سوال کرنے کے لیے آئے اور وہ اگر سلام کرے بھی تو عالم پر جواب دینا واجب نہیں ہوتا, تو اب جب عالم پر جواب دینا واجب نہیں ہے تو عالم سے واجب چھوٹا نہیں, اور تم نے گناہ کا حکم لگایا کہ توبہ کرو, تو چونکہ تم نے جو گناہ نہیں تھا اس کو گناہ کہہ دیا اس لیے تم توبہ کرو, تو علماء ہم سے زیادہ جانتے ہیں, ہمیں صحیح مطلب ہم اپنے اچھا عالم میں بے عمل کس کو کہا جائے یہ تھوڑی پتا ہوتا ہے کسی کو, اب مثال کے طور پر کوئی کھڑے کھڑے الٹے ہاتھ سے پانی پیے, کوئی عالم کھڑے کھڑے الٹے ہاتھ سے پانی پیے, اس کو آپ باعمل کہیں گے یا بے عمل؟ بے عمل کون کون کہے گا اس کو کہ یا اللہ اس نے کھڑے کھڑے پانی پیا وہ بھی الٹے ہاتھ سے, کوئی بے عمل کہنے والا ہے؟ چلو کوئی باعمل کہنے والا ہے آپ میں سے کہ یہ باعمل ہے کہ اس نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور الٹے ہاتھ سے پیا؟ اب آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, ڈرے ہوئے رونگ نمبر لگ جائے, یہ ڈرنا اچھا ہے علماء کے تعلق سے. مدینہ مدینہ یہ ایک سوال عرض کروں میں, پہلے اپنا جی بابا مسئلہ حل کر دوں, کھڑے کھڑے پانی پینا, الٹے ہاتھ سے پانی پینا یا کھانا, یہ اچھا تو نہیں ہے لیکن گناہ بھی نہیں ہے, تو اس لیے یہ عالم اگر ایسا کرے اس کو کرنا تو نہیں چاہیے لیکن اس کو بے عمل نہیں کہیں گے ہم, اس نے مستحبات ترک کیے, سنتیں ترک کی, لیکن وہ سنتیں ترک کی جو موقعہ نہیں ہے, تو بے عمل عالم وہ کہلائے گا کہ جو یا تو فرض ترک کرے, فرض چھوڑے, واجب چھوڑے, یا سنت الموقدہ کا جو ترک کرے وہ کہلائے گا عالم بے عمل. اچھا اب اس میں بھی اس نے سنت موقدہ ترک کی یا کوئی اس نے مسئلہ ایسا کیا, اس میں بھی ہم کو اس نے زن کا جام پینا ہے کہ کوئی وجہ ہوگی, کوئی عذر ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا. ایک بار میرے پاس ایک عالم کی شکایت آئی, اچھا شکایت کرنے والا بھی اچھا خاصا اس سے بڑا اہل علم تھا, تو مجھے جو یاد آ رہا ہے اس عالم کی شکایت کی کہ وہ اس کے مہمان آئے تھے اور یہ بیٹھا رہا اور اپنے حجرے میں, اور اس نے امامت نہیں کروائی, کسی اور نے نماز پڑھا دی اور یہ جماعت ترک کر دی. عالم صاحب نے اعتراض کیا اس پر, تو یہ ایسا کر رہا ہے تو فتنے کا باعث امام کو عالم کو کرنا تو نہیں چاہیے, لیکن میں نے ان کو جس نے مجھے کہا وہ ان سے بڑا عالم تھا کہنے والا, جو مجھے یاد آ رہا ہے قصہ, تو میں نے اس بڑے عالم صاحب کو کچھ حسن زن کے مدنی پھول دیے, میں نے کہا آپ یعنی ہو سکتا ہے یعنی کہ جو اپنے طور پہ میں کہ اس کو توجہ ہی نہ رہی ہو کہ جماعت کا وقت ہو گیا ہے, باتوں میں ایسا مشغول ہو کہ ایک آدمی بھول ہی جائے, توجہ ہی نہ رہے, اب اس پر کیا حکم لگاؤ گے, بیٹھا ہے آدمی بیٹھے بیٹھے اس کو یاد نہیں رہا اور نماز قضا ہی ہو گئی تب بھی گناہ نہیں ہے, بھول گیا نا اس کو توجہ نہیں ہے, اس کا کفارہ حدیث شریف میں یہ کہ جیسے ہی یاد آئے پڑھ لے, حالانکہ قضا ہو چکی ہے گناہگار نہیں ہے, یاد نہ رہنا اب اس پر کیا مطلب حکم لگائیں گے آپ, اچھا این ممکن ہے اس کو کوئی ایسا اندرونی طور پر آریزہ ہو، پیٹ میں کوئی سی تکلیف ہو، کوئی گیسٹرک ہو، گیس پرابلم ہو، کوئی ایسا پرابلم ہو جس کی وجہ سے وہ نماز پڑھانے کے اس وقت قابل ہی نہ رہا ہو، کہ میں مصلی پر نماز پڑھا ہی نہیں سکوں گا، یا کوئی ایسی حاجت ہو، کوئی ایسی مطلب یعنی ہم اس نے زن کے پہلو گائے کو تلاش نہ کریں اس وجہ سے وہ مصلی پر نہ پہنچے ہوں. خیر وہ جو بڑے عالم صاحب تھے وہ چپ ہو گئے، میرے جواب انہوں نے پھر نہیں دیے. سمجھدار ہوتا نا آدمی سمجھ جاتا ہے یار جب اس نے زن کا پہلو نکلتا تو خامہ کا ڈنڈا لے کر کسی مولانا کے پیچھے کیوں گھومے. تو عالم بھی اگر عالم کی توہین کرے گا تو وہ بھی پکڑ میں آئے گا. یہ تھوڑی ہے کہ بھائی اپنے بھائی کو مارے تو اس پر کوئی وہ نہیں ہے، یا بھائی بھائی کو فائر کر دے تو کچھ نہیں ہے، ایسا تھوڑی ہے. سب کے اپنے اپنے حقوق ہیں. تو عالم کو اگر ہم احترام کی نظر سے دیکھیں گے، احترام کریں گے، ان کی خدمت کریں گے تو اگر کوئی کمزوری ہوئی بھی تو انشاءاللہ دور ہو جائیے، اگر ہوئی بھی. تو ہم کو پردہ رکھنا ہے، مٹھی بند رکھنی ہے. جیسے ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمارا عیب کوئی نہ کھولے تو ہم کاہے کو کسی کا عیب کھولیں، لیکن یہ سارے احکام علماء دین جو ہیں وہ اہل حق کے میں بیان کر رہا ہوں. جو بد مذہب ہے وہ عالم دین ہی نہیں کہلائے گا، شیطان ہے. عالم دین نہیں ہے، جاننے والا. عالم کے معنی جاننا والا، جاننے والا. ٹھیک ہے، اس کو بہت ساری باتیں معلوم ہے کہ کس طرح لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. یہ اس کا خاص کرنے کا مشغلہ ہے لوگوں کو بہکانا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ غیبت کی تباہ کاریاں پیج نمبر 141 لکھا ہے. عالم کی توہین کی تین صورتیں اعلی حضرت نے بیان فرمائی ہیں، فتح و رضویہ جلد 21 پیج نمبر 129. نمبر ایک، اگر عالم دین کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے جب تو صریح کافر، کھلا کافر ہے. نمبر دو، اگر بوجہ علم نے علم اس عالم کا علم والا ہے، عالم ہے، اس کی تعظیم فرض جانتا ہے مگر اپنی کسی دنیاوی خصومت یعنی دشمنی کے باعث برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے اور تحقیر کرتا ہے تو سخت فاسق فاجر ہے. اور نمبر تین، اگر بے سبب یعنی بلا وجہ رنج یعنی بغض رکھتا ہے تو مریض القلب و خبیث الباطن ہے، یعنی دل کا مریض اور ناپاک باطن والا ہے. اور اس یعنی عالم سے خامخواہ بغض رکھنے والے کے کفر کا اندیشہ یعنی خطرہ ہے. خلاصہ میں ہے، خلاصہ یہ کتاب کا نام خلاصۃ الفتاوی، خلاصۃ الفتاوی میں ہے. من ابغض عالما من غیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر، یعنی جو بلا کسی ظاہری وجہ کے عالم دین سے بغض رکھے اس پر کفر کا خوف ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم. صلوا علی الحبیب. وہ آپ کی وضاحت میں ایک سوال جو ذہن میں اٹھا تھا، جیسے آپ نے پانی پر ایک سوال کیا کہ وہ بامل ہے یا بے عمل ہے، تو کیا یہی دو صورتیں کسی شخص کے بارے میں فیصلہ کرنے کی کہ یا تو وہ بامل ہوگا یا بے عمل ہوگا، کہ کوئی تیسری صورت بھی بنتی ہے؟ اگر یہ بامل نہیں ہے، مثال دی ایسی بہت ساری باتیں، میں نے کہا سنت الموقعہ بھی چھوڑے، بلکہ میں نے تو جماعت ترک کرنے والے بھی عالم کی حمایت کا یہ اعلان کیا کہ جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ اس نے جماعت ترک کیوں کی ہے، ہم خامخواہ اس پر ڈنڈا لے کر گھومیں اور اس کے اندر جھانک کے دیکھیں کہ اس نے کیوں جماعت ترک کی. عوام کو ہم پر یہ, ہم اس کے مکلف بھی نہیں ہے نہ ہم مجاز. اصل میں عام بابا, اصل میں عام مسلمان کو ترک جماعت کے اعذار یعنی کہ جماعت کہاں کہاں ترک کی جا سکتی ہے, وہ کون کون سے عذر, شاید اس کا علم نہیں ہے, جس کی وجہ سے غالباً یہ شاید اس معاملے میں بدگمانی میں پڑ جاتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے. بدگمانی واقعی یعنی کہ بہت بری بلا ہے. ہمیں دیگر مسلمانوں کے بارے میں, ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان قائم کرنا چاہیے. اگر معاشرے سے بدگمانی ختم ہو جائے نا, کیا بات ہے, معاشرہ جو ہے درست ہو جائے. اس وقت بدگمانی کی وجہ سے گھر گھر میں مطلب فساد ہو رہے ہیں. بیوی کے بارے میں شوہر کچھ نہ کچھ لے کر بیٹھتا ہے کہ یہ یوں کرتی ہے, دوسرے کو فون کائے کو کرتی ہے, اس سے بات کرتی ہے, اور وہ بیوی شوہر کے بارے میں بدگمانیاں کر رہی ہے, ساس بہو کے بارے میں کر رہی ہے, بھائی بہن کے بارے میں, بہن بھائی کے بارے میں, کاروبار میں بھی مطلب سیٹھ جو نوکر کے بارے میں, نوکر سیٹھ کے بارے میں, ایک دوسرے کے بارے میں تاجر ہے نا, ہر طرح سے مطلب بدگمانیوں کا جو اتنا سیلاب آیا ہوا ہے کہ بس خدا کی پناہ. دعوت اسلامی کا مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے, اس کا نام ہے بدگمانی, چھوٹا سا رسالہ ہے, صرف 53 پیجز, 60 اوپر 3 ہے نا, 63 پیجز کا یہ رسالہ ہے. بدگمانی, بدگمانی کے ضروری احکام جاننا فرض ہے, جی ہاں فرض. تو یہ رسالہ پڑھیں تو اس سے کافی حد تک آپ کو اس فرض علم کے بارے میں معلومات ہوگی انشاءاللہ. اس کو پڑھیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ اگر بچہ ہو تو بچہ کتنے عرصے کی عمر میں مرید ہو سکتا ہے, کہ 8-10 سال کتنے عمر سے مرید اگر ماں باپ اس کے کرانا چاہیے, خود تو اس کی عمر نہیں ہوتی کہ 8-10 سال میں, لیکن ماں باپ تو کتنی عمر میں مرید, چھوٹا ہو تو کیا وہ مرید ہو سکتا ہے؟ آپ چاہے ایک دن کا بچہ ہو, چاہے ایک گھنٹے کی عمر ہو, چاہے پیٹ سے نکلتے ہی اگر اس کا سرپرست جو ہے والد, مثلا سرپرست ہو, والد یا سرپرست, یہ بیعت کروا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. میرا نام محمد وسیم, ضلع بیمبر سے. میرا بابا جان سے یہ سوال ہے کہ بابا جان, اگر امی ابو زندہ ہوں تو کیا وہ آدمی کسی کا مرید ہو سکتا ہے؟ مرید لفظ غلط ہے. مرید معنی سرکش, اور مرید معنی عقیدت مند. تو ماں باپ سے اس کا تعلق نہیں ہے مرید کا. ماں باپ زندہ ہوں نہ ہوں, مرید ہو سکتا ہے. ماں باپ کی اجازت لینے کی بھی حاجت نہیں ہے. اپنی معلومات ہے, پیر کی پہچان رکھتا ہے. پیر کی پہچان عام طور پہ لوگوں کو ہوتی نہیں ہے, اور جو مطلب یعنی کہ تھوڑا دیکھ دکھا ہو, جس کا نام ہو, تو اس کے مرید ہو جاتے ہیں. حالانکہ پیر کی شرائط ان میں نہیں پائی جاتی. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل یعنی کہ اس کی شرائط کے یعنی پیری مریدی کے اہل نہیں ہوتے, لیکن بعض جگہ بیٹھے ہوئے چل رہے ہیں آستانے. تو یہ کہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رازن بھی پھرتے ہیں, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو پیر کے لیے عالم ہونا شرط ہے, یہ شرط بھی پوری نہیں ہوتی, ایک تعداد ہے اس میں نہیں ہوتی. عالم کی تعریف یہ نہیں کہ درس نظامی کیا ہوا ہو. ہر درس نظامی کیا ہوا عالم ہوتا بھی نہیں ہے. اس کا تعلق درس نظامی سے نہیں ہے. درس نظامی میں تو بعض فنون بھی پڑھائے جاتے ہیں جن کا وہ عالم ہونے کے اس میں تعلق نہیں ہوتا. عالم بنے گا اس کو اپنی ضرورت کے مسائل معلوم ہو, اور ضرورت کے مسائل جب درپیش ہو تو کتاب سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو. تو اب تو ماشاءاللہ اردو دان طبقے کے لیے اردو میں مسائل موجود ہوتے ہیں, وہ نکال سکتے ہیں, اس صلاحیتوں کو نکال سکے. اور دوسری یہ کہ وہ اس کا وہ سلسلہ جو ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہو, سلسلہ طریقت بیعت، سلسلہ بیعت. سید ہونا شرط نہیں ہے، نہ سید ہونا کافی. تو سلسلہ جیسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ مولا مشکل کشا، مولا مشکل کشا علی المرتضی کے خلیفہ امام حسین، امام حسین کے خلیفہ امام زین العابدین، اور اس طرح چلتے چلتے مطلب وہ قادریہ سلسلہ یوں چلا ہے. تو یوں کس کہیں سے بھی اس کا سلسلہ ٹوٹا نہ ہو، سلسلہ ٹوٹے گا تو پھر یہ کہ وہ اس کی بیعت جائز نہیں ہے. تو یہ سلسلہ چلا آ رہا اس کا. اور تیسرا، فاسق نہ ہو. اور فاسق کے مولین اعلان فسق کرنے والا نہ ہو، جیسے داڑھی منڈا ہے یا ایک مٹھی سے چھوٹی داڑھی رکھی ہے، یا عورتوں کے ہجوم میں بیٹھتا ہے، عورتیں ہاتھ چوم رہی ہیں، پاؤں دبا رہی ہیں، اسے بھی پیر پائے جاتے ہیں، یا گالیاں بکتا ہے، یا علل اعلان غیبتیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، نمازوں کے ٹھکانے ہوتے نہیں ہیں. بعض ایسے بھی پیر پائے جاتے ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں، خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مطلب بک بک کرتے ہیں. تو اس سے پیر کے تو آستانے کے قریب بھی، آستانہ بھی دی ہے وہ شیطان خانہ ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. صحابہ کرام پر تو 100% آنکھیں بند رکھنا ضروری ہے، ورنہ ایمان چلا جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. کیونکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صاف فرما دیا، اصحابک النجوم بأیکم بأیہم، اصحابک النجوم بأیہم اہتدیتم، اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ہر صحابی جنتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اے عاشقان رسول، اے عاشقان صحابہ، اے عاشقان اولیاء، کان کھول کر سن لو، ہر صحابی جنتی ہے. یہ ہمارا فائنل عقیدہ ہے. ایک بھی صحابی غیر جنتی نہیں ہے. جو غیر جنتی ہو وہ صحابی ہی نہیں ہے. صحابی کے لیے ہمارے لیے یہ بس یہ ہمارا عقیدہ ہے. عقیدے سے ہلنا نہیں ہے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی سو بار آگ میں اٹھا کر پھینکتا ہو تو پھینکے، یہ عقیدہ دل سے ہمارے نہیں نکلنا چاہیے. کوئی صحابی فاسق بھی نہیں ہے. اور کوئی صحابی فاسق نہیں، سب کے سب عادل عادل ہے الحمدللہ. تو اس لیے وہ کسی بھی صحابی، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ صحابی ہیں. اور اگر امیر معاویہ کے بارے میں آپ کو نعوذ باللہ شکوک ہیں کسی کو، تو قرآن کریم کو ہاتھ مت لگانا. قرآن کریم کی وحی کی کتابت کرتے تھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی خدمت کی ہے قرآن کی. تو اگر نعوذ باللہ یہ برے آدمی ہوتے تو کہیں خیانت کر دیتے، غلط آیتیں لکھ دیتے، پھر تو یہ مجتہد تھے. عالم کا ایک سب سے بڑا درجہ جو علماء کا امت میں ہے نا، وہ ہے مجتہد. یہ مجتہد تھے. اور اسلام میں مجتہد، اعلی حضرت نے فرمایا ہے کہ 100 سے کچھ زائد مجتہد ہوئے، اور صدیوں سے مجتہد کوئی نہیں ہوا. اعلی حضرت فرماتے ہیں مجتہد مطلق یہ ایک اصطلاح ہے. عالم بہت بڑا عالم ہوتا ہے، بہت ہی بڑا عالم ہوتا ہے، نہ 100 سے زائد. تو سب صحابہ بھی مجتہد نہیں ہے، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے. یہ اتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں. ہم اب ان پر اعتراض کرنے والے اور ان کی غلطیاں نکالنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ اس سے پہلے ایمان پر موت دیتے کہ کم از کم میں اپنے لیے تو دعا کرتا ہوں، اپنی نسلوں کے لیے دعا کرتا ہوں، چلو آپ سبھی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس سے پہلے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہماری زبان مائنس میں کھلے، اس سے پہلے ہم کو ایمان پر موت دے دینا، مدینے میں شہادت دے دینا. ہم صحابی کی گستاخی ہماری نسلوں میں بھی کوئی نہ کرے. یعنی جس کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ملے اور ایمان پر دنیا سے رخصت ہو، اگر وہ بھی برا ہے تو پھر اچھا ہے کون، یہ بتائے مجھے، پھر اچھا ہو کون سکتا ہے؟ تو الحمدللہ یہ صحابی رسول تھے، الحمدللہ صاحب ایمان تھے، مومن تھے، اور یقیناً جنتی ہیں. ان کے صدقے اللہ تعالی ہمیں جنت نصیب کرے گا اپنے فضل و کرم سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چوتھی شرط، اور ایک تو وہ عالم، دوسرا وہ سب سے پہلے عقیدے کی، سب سے پہلی عقیدے کی، عقیدہ سنی صحیح العقیدہ ہو. پہلی شرط یہ سنی صحیح العقیدہ ہو. اور شرطیں آگے پیچھے نمبر ہو گئے، صحیح العقیدہ سنی ہو، سلسلہ اس کا کہیں منقطع نہ ہوتا ہو بیچ میں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سلسلہ بیعت جا ملتا ہو، عالم ہو اور فاسق کے مولین نہ ہو. یہ چار شرطیں ہوں تو مرید بن سکتے ہیں، ورنہ نہیں بن سکتے. اب داڑھی منڈا ہے، خشخشی داڑھی والا ہے، بھلے ان کے خاندان میں جو بزرگ تھے وہ واقعی یعنی کہ اہل اللہ تھے، اس میں کوئی، چلو ٹھیک ہے، لیکن اب جو نسلیں چلی آ رہی ہیں اگر وہ فاسق کے داڑھی منڈا ہے تو اس کی تو تعظیم کسی کی، پیر کی تو تعظیم ہے، اس کی تو تعظیم ہو نہیں سکتی. تو بہرحال یہ کہ یہ سوچ سمجھ کر سودا کرنا ہے، یہ سودا ایسے نہیں آ کے بند کر کے کر دیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی تو کیا ہی شان ہے. شیخ خلیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو خواب میں دیکھا اور عرض کی کہ شیخ عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ نے قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی جلہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے کا اعلان فرمایا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبد القادر نے سچ کہا اور یہ کیوں نہ کہتے کہ وہ قطب زمانہ اور میری زیر نگرانی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضرین، بالخصوص حنبلی کابینات کے عاشقان رسول جو پنجاب کے بعض شہروں پر مشتمل ہے جس میں جھیلم وغیرہ بھی شامل ہے، اور اسی طرح مدنی مذاکرے میں ہوئی وین کے ذریعے لکی مروت، خیبر پختونخوا، پاک ازہری کابینہ اور ضلع رحیم یار خان، پاک خورشیدی کابینہ، باب المدینہ میں پاک ہلالی کابینہ، پاک ایوبی کابینہ، اور تربیتی اجتماع کے تعلق سے مدنی چینل ریلے مجلس، مجلس اصلاح برائے فنکار، اصلاح برائے کھلاڑیان کے عاشقان رسول جو یہاں موجود ہیں، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. اور سیدی غوث اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. آپ جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دوہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں، سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، گناہوں سے بچتا رہوں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید ارسلان اللہ شاہ ہے۔ امیر سنت کی بارگاہ میں عرض یہ کہ جانشین، خلیفہ اور وکیل میں کیا فرق ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ عربی لفظ ہے، جانشین اردو میں بولا جاتا ہے، وکیل البتہ اور ہوتا ہے، جس کو کوئی کام، اپنا کام کسی کو کرنے کا اختیار دیا کہ میری طرف سے یہ کام آپ نے جا کے کرنا ہے، یہ ہے وکیل۔ جیسے کورٹوں میں بھی تو وکیل کو فیس دے کے آگے کرتے ہیں کہ یہ کیس لڑتا رہے، حالانکہ اس کو لڑنا چاہیے، تو یہ وکیل کو لڑوا رہا ہے، تو یوں وکیل یہ ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ سوال پوچھ رہے ہیں علی عمران اتاری ہیں جھنگ سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مسواک کو نرم کیسے کیا جائے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ مسواک کو نرم کیسے کیا جائے؟ ایسے، اس سے کسی گلاس میں تھوڑا سا پانی رکھ لیں اور اس میں چند گھنٹے کے لیے تھوڑا حصہ اس کا بھگو کر رکھ دیں، آپ ہی نرم ہو جائے گی، چبا لیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک ٹیکنیکل سا سوال سوشل میڈیا کے ذریعے سے موصول ہوا ہے، آپ کے فیس بک پیج کے ذریعے سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ رات میں اگر 12 گھنٹے ہوں تو کل منٹ بنتے ہیں 720، ایک آدمی 2 منٹ میں 2 نفل پڑے پھر بھی 720 نفل بنتے ہیں، تو پھر غوث پاک 1000 نفل کیسے پڑھ لیتے تھے؟ یہ میرے مرشد کی کرامت تھی۔ تو ان بزرگوں کے لیے، اہل جو صاحب کرامت بزرگ ہوتے ہیں، اللہ جب چاہتا ہے تو وقت جو ہے نا وہ سمٹ جاتا ہے۔ جیسے کہ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اب وقت معافی سمٹ تیل عرض زمین سمٹ جاتی ہے، لیکن یہ وقت، یہ وقت پھیل جاتا ہے، سمٹ بھی جاتا ہے پھیل بھی جاتا ہے، معراج میں سمٹ گیا تھا نا کہ پھیل گیا تھا، دنیاوی اعتبار سے تو سمٹ گیا تھا اور علوی طور پر وہ پھیل گیا تھا کہ وہاں تو بہت طویل سفر تھا لیکن دنیا میں بس جیسے ہی وہ زنجیر بھی ہل رہی تھی کنڈی بھی ہل رہی تھی وضو کا پانی بہ رہا تھا گھڑی روک دی گئی تھی دنیا میں. تو یہ کہ ان کے لیے وقت میں وسعت کر دی جاتی ہے بڑھا دیا جاتا ہے کبھی لپیٹ دیا جاتا ہے یعنی کہ ریڈیوس کر دیا جاتا ہے. تو مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کرامت ایک یہ بھی تھی کہ جب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو جب ایک پیڈل پہ پاؤں رکھتے تھے رکاب پیڈل جیسے اسکوٹر کا پیڈل ہوتا ہے کہ سائیکل کا پیڈل ہوتا ہے ایک پر رکھتے پھر یوں کر کے دوسرے پیڈل پر پاؤں رکھتے ہیں تو ایک پیڈل پر گھوڑے کے پاؤں مبارک رکھتے تھے اور پھر دوسرے پیڈل پر جب یہ رکھتے تھے وقفہ کتنا سیکنڈوں کا وقفہ ہے اس دوران پورا قرآن کریم ختم کر لیتے تھے. یہ ناممکن بات ہے ہم لوگوں کے لیے. مولا مشکل کشا کی یہ کرامت تھی. حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقفے میں تورات شریف زبور شریف کی تلاوت کر لیتے تھے جو کہ ظاہری طور پر قرآن کریم سے بہت زیادہ اس کی ضخامت بہت زیادہ اس میں مطلب پڑھ لیتے تھے. تو یہ اللہ تعالی نے یہ ان کا معجزہ داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مولا مشکل کشا کی کرامت. تو یوں میرے مرشد غوث پاک جو ہے وہ ہزار رکعتیں رات میں پڑھ لیتے تھے. اب جو عقل میں نہیں آتی یہ بات اس کو یہ کہہ کہ عقل میں نہیں آ رہی بات جی. ہاں تو کرامت ہوتی وہی جو عادتاً محال ہوتی ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہ عقل میں اگر سما گئی یعنی آپ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں سارے کر سکتے ہوں سمجھے تو پھر یہ تو کرامت پھر کائے گی. میں نے یہ بوتل اٹھائی ہے نا بوتل اٹھائی تو یہ تو سبھی اٹھا سکتے ہیں یہ کوئی کرامت ہو نہیں سکتی. اب یہ بوتل ہے یہ خود بخود یوں اچھلے اور میرے ہاتھ میں آ جائے تو اب یہ ایک عجیب سی شے ہوئی نا کہ یہ اگر ولی کر کے دکھائے تو ولی کے ساتھ ہو تو کرامت اور کسی مومن کے ساتھ ہو تو معورت اور اگر یہی کام کو فاسق کر کے دکھائے تو یہ ہے استدراج. فاسق یا غیر مسلم کو کر کے دکھائے تو استدراج کیونکہ وہ غیر مسلم بھی اس طرح کے شعبدے دکھاتے ہیں فاسقوں سے بھی ایسے شعبدے صادر ہوتے ہیں. اب جیسے کوئی ہے پیر گالیاں بھی بکتا ہے غیبتیں بھی کرتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے نماز کے بھی ٹھکانے نہیں اس کے بک بک کرتا رہتا ہے سمجھے لیکن اس طرح کی حرکتیں وہ دکھاتا ہے تو لوگ اس کو کرامت سمجھ کر اس کے دام تصویر میں پھنس جاتے ہیں تو وہ اس کے استدراج ہوتے ہیں. اس سے متاثر ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہوا ہوا میں اڑ کر دکھائے بزرگوں کا فرمانا ہے کہ کوئی کمال نہیں ہے ہوا میں تو مکھی بھی اڑتی ہے. کوئی پانی پر چل کر دکھا دے تب بھی اس کو یہ ولایت کی کوئی شرط نہیں ہے نہ علامت ہے ولایت کی کہ پانی پر تو مچھلی بھی چلتی ہے. اصل جو ہے نا وہ شریعت کی پابندی فرسٹ ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی یار کوئی ہم نے ابھی تک کرامت نہیں دیکھی وہ کس کا واقعہ جنید بغدادی کا واقعہ ہے یا سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ. ہاں حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کا غالباً واقعہ ہے کہ ایک صاحب آپ کی صحبت میں آئے کچھ عرصہ رہے پھر اپنا بوریا بستر سمیٹا فرمایا کیوں بولا میں تو آیا تھا آپ کے پاس لیکن اب تک کوئی میں نے آپ میں کرامت نہیں دیکھی اب میں بس میرا دل ٹوٹ گیا بس چلا. تو آپ نے فرمایا تم نے کبھی مجھے اللہ کا فرض چھوڑتے دیکھا بولا نہیں. بولا کبھی واجب میرا چھوٹا تم نے دیکھا نہیں. کبھی سنت چھوٹتے دیکھی بولا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس سے بڑھ کر کیا کرامت ہے اس طرح کا کہ ہے نا وہ الاستقامت فوق الکرامہ یہ مقولہ ہے کہ استقامت جو ہے نا دین پر یہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے کرامت پر حاوی ہے. تو بزرگوں کے نے بزرگی کے لیے یا بلکہ ولایت کے لیے ولی کے لیے کرامت شرط نہیں ہے. پیر کے لیے ہے پیر کے لیے بھی کرامت شرط نہیں ہے. پیر کے لیے تو ولی ہونا بھی شرط نہیں ہے وہ چار شرائط میں نے بیان کی, اس میں ولایت کہاں بیان کی, اور ایسا کون سا آلہ ہے جو ہم مطلب یعنی کہ کسی کے بارے میں یقینی طور پر معلوم کر سکے کہ یہ تو ہے ہی ولی. حسن زن تو ہو سکتا ہے لیکن کوئی آلہ تو نہیں ہے نا ہمارے پاس. عالم تو پہچانا جائے گا, عالم کی تو کسوٹی بھی ہو سکتی ہے, اس کا امتحان بھی ہو سکتا ہے, لیکن ولی کا تو کوئی امتحان بھی نہیں ہے. اب بعض اوقات لوگ بولتے ہیں یار یہ کرامت دکھا دو, وہ کرامت دکھا دو, یوں کر دو یوں کر دو, تو یہ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی ہے نا, علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا, ان کا نبی ہونا برحق ہے, اور نبی ولی سے اعلیٰ درجہ رکھتا ہے. کہ کسی ولی کی کوئی ولایت کا انکار کر دے تو کافر نہیں ہو جائے گا, نبی کی نبوت کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا, اسلام سے ہی گیا. تو عیسیٰ علیہ السلام تو یقیناً نبی ہیں. ان سے کسی نے کہا کہ آپ پہاڑ سے کود جائیں, اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دیں, اللہ بچانے والا اللہ بچا لے گا آپ کو. آپ نے فرمایا میں اپنے رب کو آزماتا نہیں, میرا ایسا یقین ہے کہ رب سب کچھ کر ہی سکتا تو میں کہیں کو آزماؤں, میں آزماتا نہیں اپنے رب کو. آپ نے چھلانگ نہیں لگائی. اب یہ کہ یہ حضرات ان حضرات کی کیا مسئلتیں ہوں گی اللہ ہی بہتر جانے. ایک نے بولا چھلانگ لگاؤ, دوسرا بولے گا آگ میں کود جاؤ, تیسرا بولے گا سمندر کی تیل میں بیٹھ کر دو گھنٹے کے بعد نکلو, تو کیا یہی کام کرتے رہیں گے؟ تو اسی لیے کرامت کا مطالبہ کرنا یہ بھی مطلب کوئی ضروری نہیں ہے سمجھے کہ ہم کرامتیں, ہم شریعت کا پابند ہو تو مسرے زن رکھے. ولی ماننا بھی کوئی شرط نہیں ہے, میں ایک آدمی ہے کہ جو مسلمان ہے ظاہر میں اور نمازی بھی ہے اور شریعت کا پابند بھی ہے اور ظاہری طور پر وہ ہمیں گناہ کرتا بھی نہیں نظر آ رہا, تو اس نے زن رکھے ہمیں, اچھا آدمی ہے نیک آدمی ہے. دیٹس آل. باپا کرامت کا مطالبہ نہیں کرتا لیکن کرامت ڈھونڈتا رہے, یہ کیسے؟ جی جی, کرامت کا مطالبہ تو نہیں کر رہا لیکن کرامت ڈھونڈتا رہے کہ اس فرد میں کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے. ڈھونڈتا رہے گا تو پھر یہ وسوسوں کا شکار ہو جائے گا, جیسے وہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہوا, تو کرامت ڈھونڈتا رہا, اس کو ملی نہیں تو چل پڑا وہ بوریا بستر سمیٹ کر, دل ٹوٹ گیا اس کا. تو یہ کرامت ڈھونڈیں گے تو دل ٹوٹے گا نا. ایک بار ایک شخص نے کہا کہ میں تو کسی پیر کا مرید تھا اور میرا ایک کام بڑا اٹکا ہوا تھا, وہ ابھی تک یعنی ہوا ہی نہیں وہ کام, تو میں تو اس پیر کی بیعت توڑتا ہوں, تم مرید کر لو. تو میں نے اس کو کھلا کہا کام تو میں نے بھی تمہارا نہیں کرنا ہے. بندے خدا اللہ تعالیٰ تو کام کرنے پر قادر ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے بھی تو عرض کیا ہوگا کہ میرا کام بنا دے. تو اب جب کام نہیں بنا تو کیا دوسرا رب ڈھونڈیں گے ہم؟ تو پیر اس لیے تھوڑی پکڑا جاتا ہے کہ میرا کام بن جائے تو میں مالا مال ہو جاؤں, تو دولت مل جائے, تو کمپنی کھل جائے, تو کاروبار چمک اٹھے, تو اس لیے پیر تھوڑی پکڑا جاتا ہے. پیر پکڑا جاتا ہے ایمان کی حفاظت کے لیے, قبر و آخرت کی بہتری کے لیے اور اللہ کے عذاب سے نجات کے لیے پیر پکڑا جاتا ہے. پیر صرف آخرت کے تصور سے پکڑیں گے تو کام بنے گا, دنیا کے تصور سے پکڑیں گے بھی تو دنیا کا کام بن بھی گیا تو اس کی مدت کتنی دنیا کی؟ دنیا کا کام تو پیر سے بہتر کو وزیر بنا دے گا اگر آپ کے تعلقات ہوئے تو, وہ لائسنس آپ کو ایک جھٹکے میں سائن دے دے گا, سائن کر دے گا لائسنس مل جائے گا. پیر بیچارہ مطلب آپ کو پان کی کیبن بھی نہیں دلا سکے گا. تو اس لیے مطلب اگر وہ وزیر دلا دیتا ہے آپ کو لائسنس اور آپ کی فیکٹری کی بنیاد پڑ جاتی ہے تو اب کیا اس کو پیر بنا لو گے؟ جبکہ اس میں شرائط پیری مریدی کے نہیں پائے جاتے پیر کے. تو یہ دنیا کے کام تو ہو جاتے ہیں, مطلب دنیا داروں سے لیے جا سکتے ہیں. ہم پیر سے صرف آخرت کا تصور رکھیں کہ ہماری آخرت کی بہتری ہو اور اس کی دنیا میں پیروی کی جائے گی نا بابا, شریعت کے احکام کے مطابق جو پیر صاحب اپنی زندگی گزار رہے ہیں, مرید انہیں دیکھ کر اس مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش بھی کرے گا بابا. بے شک کرنا چاہیے اس کو. یہ جو آپ نے جب ارشاد فرمایا نا کرامت, تو ایسے شاید آپ کو ایسا ہوا ہوگا کہ بعض وقت بعض ایسے نادان ہوتے ہیں کہ جب یہ کسی پیر صاحب سے ملنے جائیں گے نا تو اس کے دل دل میں کریں گے اگر میرے پیر صاحب کام ہی لینا, یہ جو میں جو چاہ رہا ہوں نا یہ مجھے دیں گے, یا میرے پیر صاحب کام ہی لینا تو یہ جو چائے پی رہے ہیں نا تو مجھے آخر میں کہیں گے یار یہ بچی ہوئی چائے آپ پی لو، میرے دل کی بات جان لیں گے، نہ اگر نہ پوچھے تو چائے بھی گئی نا اعتقاد بھی گیا بےچارے کا. اور اتفاق سے اگر ویسے ہی دیتے پیر کو چائے، اب وہ بہت ساری آ گئی اس کو پسند نہیں ہے زیادہ پینا، تو پکڑا دے جان چھڑانے کے لیے میرے پیر کی کرامت میں نے دیکھی. اب پیر کو خواب میں بھی پتا نہیں ہے کس کے دل میں چائے کی خواہش تھی، تو پیر کو آزمانا مناسب نہیں. پیر کے افعال اس کی نقل کرنے کے لیے دیکھے جائیں، نہ کہ تفتیش کرنے کے لیے دیکھے جائیں. سبحان اللہ. اعلی حضرت کا ارشاد ہے؟ نہیں باپا ایسے ہی ذہن میں آیا تھا بول دیا. اچھا یہ حاجی عمران کا اقوال زرین میں سے قول ہے. بات تو وزندار ہے، پھر سے دوہرا دیجیے ایک بار. جزاک اللہ خیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی محمد. سوشل میڈیا پر آپ کے پیج پر ایک اور سوال جو ہے وہ موصول ہوا ہے. سوال کرنے والا کہہ رہا ہے کہ کیا جبریل امین علیہ السلام کو جاگتی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ وہ فرشتوں کی زیارت کے لیے اعلی حضرت سے سوال ہوا تھا وظیفہ، تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ فرشتے کی زیارت کے لیے ولایت درکار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال ہمیں یہ ملا ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے آپ بیان کرتے ہیں کہ سر میں تیل لگائے تو تیل لگانے کے بعد سربند شریف باندھنا یہ سنت ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سنت پر عمل ہو جائے گا، تو کیا اسلامی بہنیں سر میں تیل لگائیں تو کیا ان کے لیے سربند باندھنا سنت ہوگا؟ یہ اپنے سربند کے لیے سوال آیا ہے. اگر سربند شریف کا یہ مقصد ہے کہ کپڑوں کو تیل کی آلودگی سے بچایا جائے، اور ظاہر یہ مطلب سامنے ہے، ورنہ اگر یہ سربند نہیں رکھتے اور آپ ٹوپی پہنیں گے نا تو تیل والی ٹوپی ہو جائے گی، چکٹ میلی میلی ہو جائے گی. تو اس مقصد کے لیے تو پھر یہ کہ مجھے یہ پتا نہیں ہے، مطلق ہے سربند سرکار باندھتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہیں ترغیب ارشاد فرمائی یہ بھی مجھے پڑھنا یاد نہیں پڑتا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کپڑا جب تیل لگاتے تھے تو باندھتے تھے، تو ہم بھی بس اسی نسبت سے باندھتے. تو اس میں مجھے تو مرد اور عورت دونوں یکساں نظر آ رہے ہیں کہ عورت کے بھی کپڑے آلود ہوں گے، اور جو سربند نہیں باندھتا وہ بھی گناہ گار نہیں ہے. ہم اپنا کام ہے نقالی کرنا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ادائیں ہیں جن کی ممانعت نہیں ہے نقالی کی، ہم نقالی کرتے جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجیے. میری برادری کے لیے ایک سوال نظر آیا تھا، میری برادری جواب دے گی، سوال سن لیجیے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے سال تک استقامت سے بیان فرماتے رہے؟ جواب دیجئے. قافلہ لوٹنے والے جن ڈاکوؤں کی جماعت نے غوث اعظم کے ہاتھ پر توبہ کی تھی ان کی تعداد کتنی تھی؟ سبحان اللہ، 50 یا اس سے زائد سات. باپو سوٹ پیس ان کو انشاءاللہ پیش کیا جائے گا، اس میں امامہ شریف بھی ہے سربند بھی ہے. اس میں وہ مدنی پھول ہوتے ہیں کہ نہیں اپنے مدنی پھول؟ جی سنتوں. جی جی جی جی الحمدللہ. میری برادری تو بیچاری منجا گئی ہے لگتا ہے. بابا آج تو وہ یہ ہمارے ناروال سے اور منڈی بہاؤدین جہلم اور آج ہمارے مختلف جو شعبہ جات کا جو تربیتی اجتماع شروع ہوا ہے اصلاح برائے فنکار اور مووی ریلے، تو ان کے عاشقان غوث اعظم بھی موجود ہیں ماشاءاللہ. آج مجھے لکھا ہوا پرچہ نہیں ملا, ویسے مل جاتا ہے, آدھا ہوتا لکھا ہوتا, پورا تو نہیں لکھا ہوتا, پھر آپ بولتے تو پتا چلتا کہ یہ مجلس بھی ہے وہ مجلس بھی ہے. تو ان کو اطلاع پوری بیچاروں کو ملے گی تو دیں گے نا مجھے. جی مدنی احتیاط باکس کے آج پرچے نہیں ملے. آج لکی مروا تو اسکرین پر نظر آتا ہے تھوڑا تھوڑا. جبریل امین کو جو دیکھنا ہے بتاؤں جی, یہ عام فرشتوں سے ذرا ہٹ کر ہے معاملہ جی, کہ ویسے بھی کسی فرشتے کو جسے آپ نے فرمایا, اعلی حضرت نے جو فرمایا کہ اس کو دیکھنے کے لیے ولایت درکار ہے, نہیں اس کی اصلی صورت پر فرشتے کو, جہاں تک جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے تو ان کو ان کی اصلی صورت پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دو مرتبہ دیکھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو باقی وہ اصلی صورت پر تو کسی اور کا تذکرہ بھی نہیں کہ کسی اور نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی اصلی صورت پر ان کی زیارت کی ہو. جزاک اللہ. اصلی صورت کا انہوں نے پوچھا نہیں تھا, مطلقاً زیارت کا پوچھا تھا. اور ویسے فرشتہ, ہاں یہ بلا حضرت نے لکھا اسی پر ڈن کرتے ہم کہ ولایت درکار اس کے لیے. تو بعض اوقات وہ فرشتے آزماتے آ کر وہ انسانی صورت میں بھی آ سکتے, تو اس کو دیکھا کسی نے لیکن وہ پہچانتا نہیں کہ یہ فرشتہ ہے. حدیث جبریل ہے جس میں صحابہ اکرام علیہ مردان کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل حاضر ہوئے تھے, تو ان کے جانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو یعنی جو اس صورت میں تو بہت کلیئر ہے یحییٰ قلبی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں بھی. جزاکم اللہ. قافلہ لوٹنے والے جن ڈاکوؤں کی جماعت نے غوث اعظم کے ہاتھ پر توبہ کی تھی ان کی تعداد کتنی تھی؟ بزرگ تو نہیں بتا پا رہے, اعلی بزرگ کو آگے بڑھا دیتے ہیں. اعلی بزرگ سے مراد کیا ہوگا؟ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے, آپ ہیں کہ نہیں اعلی بزرگ؟ بزرگ کی جو اولاد ہوگی وہ بزرگ کی عمر کی نہیں ہوگی نا, چھوٹی ہوگی. تو چھوٹوں سے پوچھ لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکوؤں کی تعداد 60 تھی سر. جواب درست ہے, سبحان اللہ, ڈھونڈ لیا ہے. نہیں بھی بزرگ معلوم ہوتے ہیں عمر کے حساب سے. ایج نہیں بتائی انہوں نے. 65. مرحبا. اب تو ایک مٹھی داڑھی کر لیجئے. ان شاء اللہ چھوٹی رکھی منڈائی اب تک سب سے توبہ کر لیجئے, اور اب آئندہ بس آقا کی پسند کی داڑھی رکھنی ہے پوری ان شاء اللہ. جزاک اللہ. مجلس ماہی گیر کے اسلامی بھائیوں نے کوشش کی ہے تو ماڑی پور, ابراہیم حیدری اور بابا جزیرہ سے تقریباً 170 ماہی گیر, یہ بھی آج کے مدنی مذاکرے میں شامل. 170 ماہی گیر یا ماہی خور؟ ماہی خور میں تو میرا بھی نام لکھ لینا. ماہی گیر 170. یہ ماہی گیر ماہی خور اس کی کچھ وضاحت فرما دیں. یہ بھی صحیح ہے. نہیں بےچارے ماہی گیر میں شاید سمجھتے ہوں. مبارک پانی اور اس طرح کی چیزیں بھی ہمارے پاس پڑی. اگر یہ مختصراً کوئی سوالات جلدی جلدی ہو جائے. ماشاء اللہ. جی ماہی گیر مانے مچھلیاں پکڑنے والا, ماہی خور مانے مچھلی کھانے والا. تو مچھلی تو آپ نے سبھی نے کبھی تو کھائی ہوگی زندگی میں, تو یوں سب ماہی خور ہوئے, ماہی گیر کوئی ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال تو بھیڑ اڑے مگر کری دینا انہوں سوالا چوان جی انتظار نہ سوالات. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چوب مدی ان شاء اللہ. شیطان کے خلاف جنگ، مسجد و تحریک، فیضان غوث العظم. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ اس کا جواب کون دے گا؟ مدنی شخصیات، یعنی جو حاجی رضا کی برادری. ماشاء اللہ مدنی شخصیات، تو پیچھے سے سننا چاہے ہم انشاءاللہ ان کو بارے شریعت کا سیٹ دے دیں گے. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غوث پاک کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ محترمہ کی عمر 60 سال تھی. جواب درست ہے. کما گیا بھائی، انمول خزانہ آپ تو دے رہے ہیں. واہ، اگر اس سے استفادہ کریں تو مدینہ مدینہ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلیے بھائی سوال. امتیاز اتاری سگلی آسٹریلیا سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، کیا مسلمان کی قسم کا یقین کر لینا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. اگر کوئی مسلمان ہمارے سامنے کسی بات کی قسم کھائے تو حسن ظن رکھتے ہوئے ہمیں اس کی بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ مسلمان بھائی کی قسم کا اعتبار کرنا اور اس کو پورا کرنا مستحب ہے، بشرطے کہ اس میں فطرے وغیرہ کا امکان نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ. سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، بد زبانی کی عادت چھوٹ جائے اس کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے. جو بے تکی باتیں کر کے غصے سے جھاڑ کر لوگوں کے دل دکھا بیٹھتا ہو وہ روزانہ استغفر اللہ 100 مرتبہ، آخر اول آخر ایک بار درود شریف پڑھے، انشاءاللہ عزوجل بد زبانی کی عادت نکل جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی ویب سائٹ پر لائیو چیٹ کے ذریعے جو تحریری سوال موصول ہوا ہے، غلام نبی بھائی ہیں ہند سے، یہ کہہ رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں سب کا دماغ بہت گرم رہتا ہے، کیا کیا جائے؟ خود سائل کا دماغ تو گرم ہوا، یہ تو سب یعنی سب میں تو حسر کر لیا نا انہوں نے، تو ان کا دماغ ابھی گھر والوں کو یہ کہتے کہیں کہ سب کا دماغ گرم ہے تمہارا، تو ان کو برا لگے گا کہ نہیں؟ اور ابھی اس طرح علی اعلان مدنی چینل پر نام و نشان کے ساتھ سوال ہوا ہے، دیکھ لیں اب کہیں ویسے گرمی کی لہر نہ دوڑ جائے. نام لیا نا بازو کا نام لینے والے کو بھی تھوڑا چین کم پڑتا ہے. میں نے سوال کیا، دیکھو کیا جواب ملتا ہے. تو یہ رسکی ہوتا ہے کہ گھر والے مطلب ہو سکتا ہے برا مانے کہ دماغ ہوگا تیرا گرم، ہمارا کوئی گرم نہیں ہے، تو تنگ کرتا ہے تو غصہ آ جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ جس کا بھی دماغ گرم ہو تو اس کو مطلب کہ غصہ آ جاتا ہو، چڑچڑا پن ہو، تو اس کو غصے کی تباہ کاریوں پر نظر رکھنی چاہیے. کہ حدیث پاک میں کہ جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ختم ہوتا ہو تو اس کے لیے جہنم کا ایک مخصوص دروازہ ہے جس سے وہ داخل جہنم ہوگا. تو جب بھی غصہ آئے تو چپ ہو جائے، کھڑا تھا تو بیٹھ جائے، بیٹھا تھا تو لیٹ جائے، لیٹا تھا تو زمین پر چپٹ جائے، وضو کر لے، جس پر غصہ آ رہا وہاں سے ہٹ جائے، تو نظر آتا رہے گا تو غصہ آتا رہے گا نا، ہٹ ہی جائے وہاں سے، خاموش رہے، غصے میں بولے نہیں. غصے میں بولنا جو ہے نا یہ اپنے آپ کو بڑا خطرے میں ڈالنے والی بات ہے کہ بعض اوقات غصے میں کفریات بھی نکل سکتے ہیں، دل آزاری بھی ہو جاتی، گالیاں نکل جاتی ہیں، غیبتیں ہو جاتی ہیں، توہین ہو جاتی ہے سامنے والے کی، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پر بس بولے نہیں، اپنا پول بھی کھول بیٹھتے ہوں گے غصے میں آ کر، اور بے تکی بھی بولتے غصے میں تو کوئی تک نہیں ہوتی، دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا نا، تو غصہ ہے تو چپ ہو جائے، یہ بھی غصے کا علاج ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے غصہ ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے غصے کا علاج، وہ پڑھ لیجئے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو یہ مل سکتا ہے، 32 پیج کا رسالہ غصے کا علاج ضرور پڑھیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے نمبر پر جو ایس ایم ایس کے ذریعے تحریری پیغامات آ رہے ہیں ان میں ایک سوال یہ ہے کہ یہ فرمائیے، ہم نے سن رکھا ہے عورتوں کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے، کیا یہ درست سنا ہے ہم نے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ عورتوں کے لیے مسواک بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے، عورتیں مسواک کر سکتی ہیں، لیکن عموماً ان کے لیے یہ کہ مسوڑے کمزور ہوتے ہیں ان کے، تو ان کے لیے وہ سنت نہیں ہے جو مردوں کے لیے، کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، مکروہ تو اب وہ جنہوں نے سنا ہے وہ سنا ہی ہے، کہیں پڑا ہو تو بات بتائیں ہم کو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، ملفوظات سنت محمد حسن عطاری۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر دانتوں میں خون آتا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ پیٹ کا قفل مدینہ لگا لینا چاہیے، کہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بھی دانتوں میں خون آتا ہے، بلکہ شاید ہی آتا ہو، اس لیے وہ پیٹ کی اصلاح کرے، کم کھائے، پرہیزیاں کرے، یعنی ثقیل غذائیں، وزنی غذائیں جو دیر میں ہضم ہوتی ہیں وہ وزنی ہوتی ہیں، جیسے گھی تیل والی غذائیں دیر میں ہضم ہوتی ہیں، شادیوں میں جو دعوتوں میں آج کل کھانے ہوتے ہیں وہ منوں اور ٹنوں وزنی ہوتے ہیں، ان مانوں کر بہت وزنی ہوتے ہیں، جلدی ہضم نہیں ہوتے، گھی تیل کثرت ہوتی ہے، گرم مسالے کی مار ہوتی ہے اس پہ، تو اس طرح کے کھانے کھاتا رہے گا تو پھر ٹھیک ہے، وہ ڈینٹسٹ میں جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ان کو خدمت کا موقع دے، وہ ایسے چالاک ہوتے ہیں اس میں تو اکثر ہی ہوتے ہوں گے یہ، کہ وہ چاہے تو ایک ہی دھکے میں آپ کو فارغ کر دیں، وہ سارے دانتوں کی سکیلنگ کر لیں، چونا جم جاتا ہے دانتوں مسوڑوں میں، تو اس سے بھی خون آتا ہے، دانتوں کی صفائی نہ کرنے کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے، پیٹ کی خرابی سے بھی ہوتا ہے، دانتوں کی صفائی نہ کرنے کی وجہ سے، کھایا پیا لیکن اس کو بس پھر منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا سو گئے ہیں، تو یہ نہ وہ ٹوتھ پیک بھی استعمال نہیں کرتے، یہ سب سڑتا ہے اور یہ مسوڑوں کے اندر چونے کی طرح جم جاتا ہے، ٹاٹر بولتے اس کو، یہ جم جاتا ہے، تو اس کو وہ ایک مخصوص وہ مڑی ہوئی ایک آلہ ہوتا ہے مڑا ہوا، اس سے یہ کھرچتے نکالتے ہیں چونے کی طرح، اور تکلیف دہ ہوتا ہے یہ عمل۔ تو یہ تو دو دانت کا کریں گے پھر بولیں گے آپ پرسوں آنا، آٹھ دن کے بعد آنا، کیونکہ آپ ایک بار میں ہی اگر وہ آپ کو بولیں گے نا کہ آپ ہم کو 5000 روپے دے دو ہم آپ کو سارا کر دیں، آپ کی سمجھ میں آئے گا نہیں، آپ ذرا دھکے کھائیں گے، لائن میں بیٹھیں گے، دو دانت کی اسکیلنگ ہوگی، تھوڑے پھر نفسیاتی طور پہ اس کی پالش ہوگی، تھوڑا پانی کے ماریں گے پریشر سے، سمجھے، پانی بھی مارتے ہیں دھونے کے لیے، بہرحال اس کی ضرورت ہوتی ہوگی، تو وہ مطلب یوں تھوڑا بندہ تھوڑا مطمئن رہتا ہے، اور یہ 10-12 ہزار اس کو یوں ہو جاتے ہیں، ہو جاتے ہوں گے، اب تو اور بھی مہنگے ہو گئے ہوں گے، یہ ہوتا ہے، ورنہ یہ کہ ایک دن میں بھی ایک نشست میں بھی اسکیلنگ ہو سکتی ہے. اگر کوئی آپ کا جاننے والا ہوا یا کوئی سمجھدار اور اچھا بندہ ہوا خوف خدا والا اور یہ دیکھے گا کہ ایک دن میں ممکن ہے اس کا صفائی تو کر دے گا, ورنہ دھکے کھلاتے ہیں ٹائم سب. تو اس لیے میں آپ میری مانو نا, پیسے بھی بچ جائیں گے. پیٹ کا قفل مدینہ ہم سے تو غذا کے بھی پیسے بچیں گے نا, کم کھائیں گے تو. اور دانتوں کی بیماریاں بلکہ اور بہت ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی. اور ہاں مسواک, یہ بھی اس کا علاج ہے دانتوں کی بیماری ہوگا. مسواک کو بھی استعمال کرتے رہے تو اللہ کرے گا اس سے بھی فائدہ ہو جائے گا. لیکن آپ کو مسواک جو ہے یہ کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. دانتوں میں بیماری ہو یا نہ ہو, بیماری کے علاج کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو ثواب ملے گا نا, اللہ راضی ہوگا. چلو اب کچھ مسواک کے فضائل سن لیتے ہیں. ہے کسی کے پاس مسواک؟ جاری رہے گا. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر رات تھوڑی دیر کے لیے بھی بیدار ہوتے تو مسواک کیا کرتے تھے. حضرت ابن عدی علیہ رحمت اللہ القوی نے لکھا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات دس بار بھی بیدار ہوتے تو دس بار مسواک فرماتے. سبحان اللہ. ام المؤمنین حضرت سیدہ دونہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے دار کی بہترین عادت مسواک کرنا ہے. امام ابو الحسن نور الدین محمد بن عبد الحادی حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی ابن ماجہ شریف کے حاشیے میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں روزے دار کے لیے مسواک کا استعمال دن کے ابتدائی اور انتہائی دونوں حصوں میں جائز ہے. یعنی صبح کے وقت, یعنی صبح کے وقت اور شام کے وقت, عصر کے وقت, یعنی دن کا شروع کا حصہ ہو یا آخری حصہ ہو یا بیچ کا حصہ ہو, یعنی روزے کی ہر لمحے ہر سیکنڈ میں مسواک کرنا جائز ہے. بلکہ جہاں ضرورت ہے وہاں سنت بھی برقرار ہے, اس کا سنت ہونا بھی. حضرت سیدنا عبدالعزیز بن ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا دو اچھی عادتیں مسلمان کے عمدہ اخلاق میں شامل ہیں, نمبر ایک تہجد کی نماز ادا کرنا اور نمبر دو مسواک پر ہمیشگی اختیار کرنا. فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تم میں سے کوئی رات میں نماز پڑھنے کھڑا ہو تو مسواک کر لے, کیونکہ جب تم میں سے کوئی نماز میں قرآن پڑھتا ہے تو فرشتہ اس نمازی کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے, چنانچہ نمازی کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے وہ فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا. میری عادتیں ہو بہتر بنو سنتوں کا پیکر, جاری رہے گا. میری ہر ہر ادا سے ادا نبی سنت جھلکتی ہو میری ہر ہر ادا سے ادا نبی سنت جھلکتی ہو جہاں جاؤ جدھر جاؤ تیری خوشبو مہکتی ہو ساتھ ان کے شان ہو مسوا کتا رہنا بتاتا ہے کہ دل نیشو پسائد نگر والی ہے فرزانے مسوا جاری رہے گا فرزانے مسوا جاری رہے گا جاری رہے گا آج لگی مروت میں جو اجتماع ہو رہا ہے او بی وین کا تو ہمارے نگران کابینات حاجی نعیم بھائی کا میسج آیا کہ اس میں ایک علاقہ ہے ڈھوڈا تو یہاں کے اسلامی بھائیوں کی بھرپور اس میں کوششیں رہی ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بہت کوششیں کر کے یہ اجتماع جو ہے وہ سجانے میں بھرپور تعاون کیا ہے ماشاءاللہ مرحبا ماشاءاللہ کافی اسلامی بھائی جمع ہیں پٹھان اسلامی بھائی بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں پٹھان دیکھنے سے ماشاء اللہ یہ مکتبۃ المدینہ پر بھی یہ پرچم غوثیہ پرچم جو ہے وہ دستیاب ہے جس سے اگر ہمارے عاشقان غوث اعظم اپنا جس طرح امیر علیہ سنت تکیہ استعمال فرماتے ہیں اور کل اس کا باقاعدہ ترغیب بھی دلائی تھی تو یہ 65 روپے ہدیہ پر بڑے سائز میں یہ پرچم جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے اس کا تکیہ بن جائے گا کور بنانا پڑے گا کور بن جائے ماشاء اللہ کور بنانے رکھو نا تام یہ کل اپڑی ہونے بیچار کال بنائے انہوں نے کال پچیس ڈنکو بگائے جی ان شاء اللہ سوال پیارے مرشدی شفیع افطاری سڈنی آسٹریلیا سے عرض کر رہا ہوں پیارے مرشدی کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیجیے کہ یاد الہی عز و جل کی طرف دل مائل ہو جائے سبحان اللہ کاش ایک آڈیو کال بھی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی صفائی استغفار کرنا ہے یعنی اللہ تعالی سے گناہوں کی معافی مانگتا رہے توبہ کرتا رہے استغفار مانے توبہ کرنا بخشش مانگنا استغفار مانے بخشش مانگنا مغفرت طلب کرنا تو اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے بخش دے تو اس کے بہت سارے عربی سیگے بھی ہوتے ہیں جیسے استغفر اللہ کہنا بھی استغفار ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا رہے تو اس طرح بھی انشاءاللہ جو ہے دلوں کا زنگ اترے گا جب دلوں کا زنگ اترے گا تو عبادت میں دل بھی لگے گا انشاءاللہ اور یا مؤخرو جو اس نام کو کسی نماز کے بعد 100 بار پڑھے گا انشاءاللہ عزوجل اس کا دل اللہ تعالی کی محبت اور اس کی یاد میں رہے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوشل میڈیا کے ذریعے سے سوال موصول ہوا ہے ندیم بھائی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں جب بھی کوئی عطر لگاتا ہے تو بیٹی جو ہے وہ بہت رونا شروع کر دیتی ہے، ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ اس میں یہ ہوگا، اس میں یہ نہیں سمجھے کہ وہ جن حاضر ہو جاتا ہے عطر لگاتے ہی، جن تو ہو سکتا ہے وہ خوشبو سے بھاگتا ہو، اور عاملین جن کو قابو کرتے وقت بعض اوقات اگربتیاں بھی شاید جلاتے ہوں، اگربتیاں پڑھ کے دیتے بھی ہیں. خیر، تو اس بچی کو خوشبو سے، ابھی ہوگا وہ دودھ پیتا بچہ شاید، یہ وضاحت نہیں کی انہوں نے، تو اس کو الرجی ہوتی ہوگی خوشبو سے، جیسے کہ بڑوں کو بھی ہوتی ہے، بعضوں کو تیز خوشبو موافق نہیں آتی، سر چڑھ جاتا ہے ان کا، تو یہ خوشبو سے اس بچی کو تکلیف ہوتی ہوگی. تو بچے کو جب بھی تکلیف ہوتی ہے وہ رو کر ہی احتجاج کر سکتا ہے، بول تو نہیں سکتا، تو اب اس کے سامنے خوشبو لگانے سے احتیاط کریں کہ بیچارے کو تکلیف ہوتی ہے بچی کو. ہر خوشبو سے وہ یہ بھی ضرور نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ لگانے والا تیز خوشبو ہی لگاتا ہو اور اس سے تکلیف ہوتی ہو، یا خاص کوئی خوشبو ہو جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہو. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر لائیو چیٹ کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل ایک تصویر نیٹ پر عام ہو رہی ہے جس کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، کیا اس تصویر کو دیکھ سکتے ہیں؟ تصویر تو یقیناً وہ من گھڑت ہی کہیں گے اس کو، اس نے نہ اس وقت کیمرے تھے نہ تصویر رائج تھی ان دنوں، اور تصویر کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، تو اب وہ اسکرین پر آئی تو اب یہ کہ اس کو دیکھنا حرام تو نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ کہ اور اسکرین میں محفوظ کرنے کو بھی علماء اجازت دیتے، لیکن امام حسین کی تصویر یہ محفوظ نہ کی جائے، کہ یہ جب ہے ہی نقلی اور جعلی ہے تو یہ غلط فہمی ہوگی کہ یہ مطلب شیور ہے، تو اس لیے اس سے بچنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں پر مدنی چینل کے نمبر پر ایس ایم ایس کے ذریعے سے ایک تحریری سوال موصول ہوا ہے، کیا درود پاک دل میں پڑھا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، خطبے کے دوران دل ہی میں پڑھا جائے گا، زبان سے نہیں پڑھ سکتے. اب یہ خطبے کے دوران کا تو لکھا ہے، یعنی خطبہ سننے والے کے لیے، تو اب اس کے علاوہ دل میں درود شریف پڑھنے کا کوئی ہے کچھ؟ کہیں یہ یاد تو نہیں کہ پڑھا ہو اس طریقے سے درود پاک دل کے اندر پڑھنے، جو بھی پڑھنے کا ہے وہ تو حکم یہی ہے کہ زبان سے پڑھے گا. اب دل میں یہ کہ اگر تصور رکھا ہوا ہے اور یہ بس سرکار کی بارگاہ میں آنکھیں بند کی عرض کیا جا رہا ہے کہ آپ پہ درود و سلام ہو، تو اس میں حرج بھی نہیں ہے تصور جمایا ہوا ہے تو. اور زبان ہلائے بغیر اگر تو یہ پڑھنا نہیں کہلائے گا، پھر یہ کچھ اور ہو جائے گا، یہ درود شریف پڑھنا نہیں ہے. یہ پڑھنے کی تعریف یہ کہ زبان سے اتنے تلفظ ادا ہو کہ اگر کوئی شور شراب آئے یا بہرا پن وغیرہ نہ ہو تو اپنے کانوں سے سن سکے، اتنے تلفظ ادا ہونا ضروری ہے، یہی پڑھنا ہے. قراءت نماز میں تو یہ بھی کہ کانوں سے نہیں اگر سنے، اتنے تلفظ ادا نہیں کیے اس نے، تو پھر وہ اگر فرض کے حد تک بھی اس نے نہیں سنا تو نماز ہوگی ہی نہیں اس کی. ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر خفی. اب وہ ذکر خفی وہ اور ہے جو تصور میں اس کے مختلف طریقے ہیں جو اس میں لکھے ہیں اپنے الوظیفۃ الکریمہ میں. جواب دیجئے مدنی شخصیات، امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دینی ادارہ قائم فرمایا تھا، اس کا نام کیا ہے؟ خاموشی ہے، اس کا وقت وغیرہ بھی ہے کچھ بتانے کا؟ چلو جی، یہ تو مشکل بہت ہے اس وہاں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, جیسے یہاں بھی نہیں پتا. اب پتا مجھے دیا کا حوالہ حمیدیہ. جی جواب بھی آپ ہی دیجئے خاموش. ہاں چلو جی, بغیر انعام کے جواب, انعام نہیں ملے گا. بیت العلماء 120 ہجری میں. کیا نام؟ بیت العلماء. بیت العلماء, علماء کا گھر. فتح حمیدیہ صفحہ نمبر 40. فتح حمیدیہ کس کا ہے, کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ یہ قدرے آسان ہے سوال. کون قدرے؟ عوام کو نہیں پتا ہوتا, بہت مشکل ہے. مطالعہ جو کرتا ہوگا نا اس فیلڈ کا, وہ اس کو پتا ہوگا. یہ شخصیات میں بھی شاید اتنا نہیں ہے, مطلب شکر ہے تھوڑا بہت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. جواب درست ہے. آپ کے تو زلفیں بھی ہونی چاہیے, امامہ شریف بھی ہونا چاہیے, ماشاءاللہ ایسی معلومات ہے آپ کو. انشاءاللہ آج سے شروع. انشاءاللہ مستقل پہنیں گے یا یہ مدنی مذاکروں میں آئیں تو پہن کر آئیں گے؟ یہی بتائیں گے مستقل. مستقل مانے پرمیننٹ. چلو جتنا تھوڑا تھوڑا شروع کریں. جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں ہمارے. جامعۃ المدینہ کے, میں سمجھا کہ یہ تو ماڈرن عیسائی بھائی ہے. اچھا تو پھر بیٹھے کیا جامعۃ المدینہ والے کو تو پہننا ہوتا ہے امامہ شریف اور مدنی حلیا. یہ ہوں گے جز وقتی انشاءاللہ پہنیں گے. آپ کو تو بیٹھے امت کا رہنمائی کرنی ہے نا, تو آپ خود اپنے رہنما بن جائیں, فی الحال مدنی حلیا والے بن جائیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کو کیا دیے بابو؟ یہ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی رسائل ہیں, اس میں کافی تعداد میں یہ ان کو جو تحفے میں دیے. یہ ہو سکتا پڑھ لی ہو انہوں نے, پوچھ سلو. اب جب کھول کے دیکھیں گے تو پڑھ لیے ہیں رسالے. بابا یہ تو ہر گھر میں ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں فہرست بھی ہے, اور جو ہمارے منڈی بہاؤدین سے, بھلوال سے اور دیگر قصبوں شہروں سے, میرپور خاص سے بھی کچھ اسلام بھائی آئے ہوئے, تو ان کو میں دعوت دوں گا کہ یہ پیکٹ اپنے گھر میں رکھیں, اور اس کے پیچھے فہرست بھی ہے, تو آپ اس فہرست کے مطابق پڑھتے جائیں اور ٹک کرتے جائیں, تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ امیر السنت کے رسائل جو ہے وہ آپ مکمل پڑھ لیں گے. 49 رسائل ہیں اس کے اندر. یہ دراصل فتاوی حمیدیہ کا جو پیشے لفظ ہے نا, اس میں مرتب نے یا جو جس نے پیشے لفظ لکھا, مرتب ہی لکھے ضروری نہیں ہوتا, تو جو اعلی حضرت لائبریری کے جنرل سیکرٹری ہیں محمد عمران رضا قادری سمنانی درگاہ اعلی حضرت وغیرہ, یہ جو لکھا ہوا ہے تو اس میں ہے یہ بیت العلماء. تو یہ فتاوی حمیدیہ کی جلد کا تو جز ہے, لیکن فتاوی حمیدیہ کا جز نہیں ہے, حصہ نہیں ہے. یعنی مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہیں لکھا یہ, مگر امام اعظم نے بیت العلماء قائم کیا تھا, یہ اس پیشے لفظ میں تو ہے. پیشے لفظ میں یہ بھی ظاہر ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم ہی ہوں یا معلومات رکھنے والی شخصیت ہوں. جو غوث پاک کے بھائی کی کنیت اور نام, تو کون جواب دے؟ سوال چل چکا ہی ہے. یہ دیکھیں دیکھ کر پوچھ کر نہیں دینا ہوتا جواب, پیڈ وغیرہ پہ دیکھ کے نہیں دینا ہے. بابا کسے جواب لینے؟ اب یہ تو مطلب صلاح عام ہے یاران نقطہ نہ کے لیے ہے, تھوڑا سوالات دیے مشکل کرتے ہیں, سوالات یا لکھنے والے نے مشکل لکھ کر دیے, انعام بھی بڑا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کا نام اور ان کی کنیت, آپ کے بھائی کی کنیت تھی ابو احمد اور آپ کا نام تھا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست ہے. ہمارے اسلام بھائی کو احیاء العلوم کا سیٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. سوال. ماشاء اللہ. ان کی بھی زلفیں شاید نہیں تھی, رکھ لیں تو مہربانی. انشاءاللہ رکھیں. میرا سنت کے بعد سوال یہ تھا کہ میں موبائل کا کام کرتا ہوں, تو اس میں سیل پرچیز کا میرا کام ہے, تو اس میں جو کسٹمر میرے پاس جو ریپیئرنگ کے لیے حوالے آتے ہیں کہ ریپیئرنگ کر دیں, تو میں ان سے سیٹ رکھ لیتا ہوں, پھر وہ چلے جاتے ہیں, پھر میں ریپیئرنگ والے سے کہتا ہوں کہ ریپیئر کرنا ہے تو وہ 200 چارجز بتاتے ہیں, پھر کسٹمر جب آتا ہے تو میں نے کہتا ہوں کہ 300 کا خرچہ ہوگا. میں ان کو یہ نہیں کہنا کہ ریپیئرنگ کے 300 لگیں گے تاکہ جھوٹ نہ ہو, میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ 300 کا خرچہ ہوگا, تو جو میں 400 روپے پروفٹ رکھ رہا ہوں 200 ریپیئرنگ والے کو دے رہا ہوں, تو 100 روپے پروفٹ میرا جائز ہے یا نہیں؟ کوئی اور سوال چلا دی, اس کو بعد میں جواب دیں گے انشاءاللہ. غور کر کے اس کا جواب بعد میں امید ہے کہ دیں گے یہ ہمارے مفتی صاحبان انشاءاللہ. اچھا, یہ حج کی قرآن اندازی کے دو نام. مظفر گڑھ, محمد طاہر بن مشتاق خان. ماشاءاللہ, مرحبا. تنویر احمد اتاری بن عبد الرشید جہلم. موجود. ماشاء اللہ, تربیت گاہ پہ آ جائے. ماشاء اللہ, مدنی تربیت. سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک سوال موصول ہوا ہے, یہ بتائیے کیا اولیاء کرام کے نام کے چراغ جلا سکتے ہیں؟ گھروں میں جلاتے ہیں لوگ, اس کی کوئی ویسے کوئی فضول ہی ہوتے ہیں, کیا کہیں گے؟ اب مزار پر تو تعظیم کے لیے چراغ جلاتے ہیں, وہ تو جائز ہے. یہ گھر میں جو جلاتے ہیں کہ یہ گوسپا کا چراغ اب یہ کونے میں جل رہا ہوتا ہے, کوئی مطلب اس کا مقصد نہیں ہوتا, کیا کہیں گے؟ ضیاء ہے. ہاں یہی ہے کہ چراغ کے بدلے اسی رقم کی, اگر وہی رقم کسی غریب کو دے دیں, غریب کو نہیں دیتے کسی کو بھی دے دیں تو فتن, وہ بھی جائز ہے. اپنی اولاد کو ہی دے دیں, بچے کو دے دیں, سیدھے رحمی کی نیت بھی اس میں شامل کر لیں, اسال ثواب کی نیت بھی شامل کر لیں, تو ثواب ہی ثواب ہے انشاءاللہ. چراغ سے فائدہ کسی کو نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیں یہاں کوئی یہ نہ کہے کہ گیارہویں شریف کے چراغ جو آپ لوگ جلاتے ہیں مسجدوں میں, چراغا کرتے ہیں, جشن ولادت کا چراغا کرتے ہیں, بھی سب غریبوں ہی کو دے دیں. یہاں مطلب ایک تعظیم ہے, یہاں ایک دبدبا ہے, اور لوگوں پر اس کا اظہار ہوتا ہے کہ بھئی جشن ولادت اور سرکار کی عظمت دلوں میں بڑھتی ہے, تو اس میں ثواب ہے. لیکن وہ گھر کے اندر جو چراغ جلایا نا, اس میں اور اس چراغا میں فرق ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حسنین رضا ہاشمی ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے سے سوال کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ عام قبروں پر پاؤں رکھنا گناہ ہے, اور حتیم میں 70 سے زائد اولیاء کرام کے مزارات ہیں, تو کیا حاجیوں کو حتیم میں جانا چاہیے؟ حتیم میں بے شک انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں, سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو اب یہ ولیہ تھی، مگر یہ کہ بکثرت انبیاء کرام علیہ السلام ان میں آرام فرما ہیں، تو اس پر اب وہ قبور مبارک پر ڈائریکٹ تو ویسے بھی قدم نہیں آتے، یہ نیچے تہ میں ہوں گی، کتنی اس پہ پرتیں آ گئی ہیں اور اس کے فضائل منصوص، اور سب نے اس پر طواف کیا ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی طواف فرمایا، دیگر انبیاء علیہ السلام بھی کرتے رہے، اولیاء کرام بھی کرتے رہے، صحابہ کرام کرتے رہے، اور کسی نے اس کو منع نہیں کیا، تو اس لیے یہاں وسوسے کو نہ لایا جائے کہ یہاں طواف کرنا جائز، بلکہ کعبہ شریف کے جتنا نزدیک ہو کر طواف کریں گے فضیلت زیادہ ہے، مگر اتنا قریب نہ جائے کہ وہ کعبہ شریف کی دیوار سے ہی لگ لگ کے طواف کرے، کعبہ شریف کی دیوار سے لگے نہیں بس، اور قریب طواف کرے یہ افضل ہے۔ حتیم میں تو اگر طواف میں داخل نہیں ہو سکتے، حتیم چونکہ کعبہ شریف کا ہی حصہ ہے، حتیم میں طواف میں داخل نہیں ہوں گے، البتہ اس کے علاوہ حتیم میں داخل ہونے کی بالکل اجازت ہے، فضیلت ہے، حتیم میں جو داخل ہوا ایسا ہی ہے جو کعبہ شریف کی عمارت کے اندر داخل ہوا، جیسے وہ چار دیواری بنی ہوئی ہے اس میں داخل ہونا، حتیم میں داخل ہونا، یہ ایک ہی ہے، لیکن حتیم میں داخل ہونے والا کبھی قصہ نہیں سنا تھا کہ میں کعبہ میں داخل ہوا حتیم میں داخل ہوا، اگر کسی کو کعبہ شریف کے اندر داخلہ مل جائے وہ سب کو قصے سناتا رہے گا، یوں گیا تھا اندر اور یہ ترکیب بنی اور یہ ذریعہ بنا، اور بس ہے مطلب کیا کرے، ورنہ حتیم کی بھی وہی فضیلت ہے، ایک انسانی فطرت ہے بابا کہ جہاں جانا عام آدمی کے لیے مشکل ہو اگر وہاں کسی کو جانے کا موقع مل جائے نا تو اس میں اس کو لگتا ہے کہ میری انفرادیت ہے، یعنی جس چیز میں انسان اپنی انفرادیت کو پا لیتا ہے نا تو اس کے اظہار کرنے کو یہ شاید اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے، اچھا اب حتیم میں داخلہ مشکل ہو گیا، ہاں حجر اسود کو چومنا تو مشکل ہے، رش بہت ہوتا ہے حتیم شریف میں، حج کے سیزن میں رش تو پرانی بات ہے، وہ تو رش تو ہوتا ہی ہے حتیم شریف میں، لیکن اتنا مشکل نہیں ہے داخلہ، ایسے اوقات میں جہاں حاجیوں کی کھانے پینے کا ٹائم ہوتا ہے نا دوپہر کو 12 بجے 12:30 11 اس ٹائم پر کوئی جائے نا جب سورج کی بھی اور دھوپ کی بھی حاضری زوروں پر ہو اس وقت کم ملیں گے اس میں حتیم شریف میں۔ خیر صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے نمبر پر ایس ایم ایس کے ذریعے سے سوال موصول ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں محمد انعام بھائی ہیں گلزار طیبہ سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کا خالی پلاٹ ہو تو کیا وہاں کچرا پھینکا جا سکتا ہے؟ معاذ اللہ کسی اور کے پلاٹ پر بھی نہیں پھینک سکتے، کہ جائے کہ جو مسجد کے لیے مخصوص کر لیا گیا اس کا تو ادب کرنا چاہیے، کچرا یا گٹر کا پانی وہاں ڈال دیں، معاذ اللہ کسی اور کے پلاٹ پر بھی نہیں ڈال سکتے، جو مسجد کے لیے مختص ہو گیا اس پر تو کیسے ڈالیں گے، اگرچہ بھی مسجد تعمیر نہیں ہوئی لیکن کسی نے بھی نیت تو کریے نا کہ یہاں مسجد بنائیں گے ہم، اب اس کا احترام ہونا چاہیے۔ مجلس ماہی گیر کے ایک اسلام بھائی جو ہے وہ انشاءاللہ سوال، کیا یہ ماہی گیر عام ماہی گیر ہے؟ جی بابا یہ باقاعدہ کشتیوں پر، میں سمجھ گیا جی جی، لیکن عوام ماہی گیر میں سمجھتے نہیں سمجھتے پتا نہیں، انگلش لفظ نہیں ہوگا اس کا، فشرمین بھی مشکل لفظ عام نہیں ہے، شاید وہ مچھلیاں پکڑنے والا ماہی گیر بولتا ہوں گے عوام، ہو سکتا اب بھی مچھیرا، جی بابا میں مچھلیاں پکڑتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان میں ابراہیم حیدری سے تعلق ہے، غلام قادر میرا نام ہے، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیلی فش کھانا اور سمندری چمگادر کھانا حلال ہے یا حرام، اور آپ کون سی فش کھانا پسند فرماتے ہیں؟ جیلی فش جیلی فش سمندری رنگ کی ہوتی ہے نا, نیلے رنگ کی جو ہوتی ہے جو کاٹ لیتی ہے. جی جی, اور ایک سمندری چمگادڑ. یہ ایک اصول یہ ہے کہ مچھلی کے سوا دریا کا ہر جانور حرام ہے, اور جو مچھلی خود بخود مر کر کسی سبب سے نہیں کہ کسی نے کوئی دوائی ڈالی یا کوئی اس کو زخمی کیا یا اس کو نکالا یا تنگ جگہ میں پھنسا دیا, جال میں پھنس کر مر گئی, کسی سبب سے نہیں مری, قدرتی طور پر یہ فطری موت, خود بخود مر کے الٹی سمندر پر پانی پر تیر گئی, یہ مچھلی حرام. تو باقی سب مچھلیاں حلال ہیں. تو اب یہ جیلی فش جو آپ بولتے ہیں, یہ فش ہے یا کوئی اور جانور ہے؟ یہ جیلی فش سمندری فش ہے, جیلی فش سے کہتے ہیں. یعنی یہ جانور ہے یا مچھلی ہی کی طرح؟ مچھلی کی طرح ہے, بھی مچھلی ہے. جی جی. اب میں سنا تو یہ کاٹتا ہے کوئی. نہیں بابا, یہ وہ غبارے کی طرح ہوتی ہے. ہاں, غبارے کی طرح. اور دوسرے کے پانی کے بغیر بھی یہ رہ جاتی ہے, وہ ریت پر, یہ ریت پر ہی کاٹتی ہے. یہ سمندر میں ہے تو ظاہر مچھلی مچھلی کی طرح ہے, جیلی فش جس کی ٹانگیں ہوتی ہیں نیچے. ہاں, تو مچھلی کی طرح تو نہیں ہوئی, مچھلی کی ٹانگیں تو نہیں ہوتی. اور آپ کون سی مچھلی پسند کرتے ہیں؟ تو پہلے یہ مسئلہ تو حل ہو جائے. میں نے وہ اصول عرض کر دیا کہ مچھلی حلال ہے اگر مچھلی ہے تو. مچھلی اب میں نے دیکھی نہیں ہے, یہ پتا نہیں مچھلی ہے یا رونگ نمبر میری طرف سے لگ نہ جائے. ہم لوگ تلاش کر رہے ہیں, جیسے ہمیں مل جائے گی ہم دکھا دیں گے. یہ نکال لی بھائی, میں لے کر آ جاؤں. نہیں کوئی بات نہیں, وہ ابھی اس میں نیٹ سے نکال لی, لیکن اس میں نظر کیسے آئے. تو یہ جیلی فش کا دکھاتے ہیں ابھی اسکرین پر, میں کون سی مچھلی پسند کرتا ہوں. تو یہ میں اپنے یعنی کہ اسکرین پر اعلان کروں مدنی چینل پر, تو پھر تو یہ پھر مچھلی والے بھی بہت سارے ایسے ہیں جو محبت کرتے ہیں مجھ سے, تو یہ تحفے میں پھر مچھلیاں اٹھائے اٹھائے آنا شروع کر دیا, تو پھر میں رکھوں گا کہ اتنی مچھلیاں. یہ تو بتا دیں پاپا کہ مچھلی کے کون سا حصہ پسند کرتے ہیں, دم یا اس کے علاوہ؟ پھر وہ حصے آنے شروع ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ہو سکتا ہے یہ بھی یہ چاہتے ہوں, شاید یہ بول دے تو میں پھر یہ مچھلی جیسے ابھی بولا میں جیلی فش لے آؤں, جب دیوانے والے ہوتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو مدینے کی مچھلی کھلائے. یہ غلام قادر بھائی, یہ ہم جیلی فش دکھا رہے ہیں, کیا یہ ایسی ہوتی ہے؟ ذرا دیکھ لیجئے گا. جی, اس ٹائپ کی یہی ہے. اب یہ تو دیکھنے میں تو مچھلی لگی نہیں رہی, پتا نہیں. یہ آج کل سمندر میں بہت آ رہی ہے, اور جس سے آپ کے کاروبار میں فرق پڑا ہے. جی جی ہاں. آج کل یہ جال میں پھنس رہی ہے اور لوگ خریدتے نہیں ہیں, پتا نہیں کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے, تو امیر سنت ہی بتائیں گے. نہیں, آج کل یہ چائنا والے بھی اٹھا رہے ہیں. چائنا والے چوہے کھاتے ہیں, آپ کو پتا ہے؟ سانپ بھی کھاتے ہیں معلوم ہے, تو یہ تو کھا لیتے ہیں, ان کو کیا ہے. ہاں, اگر آواز سے کوئی ہنسا ہے تو باہر ایسا نہیں کیا کرو. مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے, اور اونچی آواز سے ہنسنا تو اور بھی برا ہے. تو یہ مچھلی دیکھنے میں تو ہے نا, سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مچھلی ہو. ہاں, تو یہ ایک آکٹوپس نامی جانور بھی آتا ہے, آٹھ پاؤں والا, وہ بھی بکتا ہے, کیکڑے بکتے ہیں بازار میں, کھانے والے کھاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ ہمارے ساتھ بزرگ اسلامی بھائی بھی ہیں, یہ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں. جی, یہ ہے ویسے بہت اہم بات کہ مچھلی فروش کچھ آئے تھے اسلام بھائی دار الاتا میں معلومات کرنے کے لیے, انہوں نے بتایا کہ جو کچھ بھی جال میں آ جائے آج کل اس کو کوئی بھی کسی طرح چھوڑتے نہیں, اور بالخصوص کھانے پینے میں استعمال. یعنی ایسے ہوٹلوں والے لے جاتے ہیں, فنگر فش کے نام سے لے جائیں گے, پتہ نہیں کون کون سے دریائی جانور بھی آ جائیں تو وہ بھی فنگر فش اور دیگر اس نام سے بکتے ہیں اور کھلائے جاتے ہیں. اب پیس کر کر کے کیا پتا چلے کھانے والے وہ؟ توبہ توبہ. ایسا نہ بیچیں اور نہ کھائیں نہ کھلائیں. یہ جیلی فش کا ایک اور منظر ہے. یہ بھی دیکھنے میں تو کچھ سمجھ نہیں آتی اس کو کہ یہ مچھلی ہو. یہ بہت خطرناک کاٹتی بھی. ہاں یہ چلو مچھلی کاٹتے تب بھی وہ مچھلی ہی کہلائے گی, لیکن یہ تو پتہ نہیں ہے کیا بھلا, کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. اللہ بہتر جانے. تو نہ آپ اب اگر یہ مچھلی ہو اور علماء مچھلی اس کو تسلیم کر لیں تو حلال ہو جائیے, حلال سمجھیں گے ہم اس کو. اور اب بس ظاہر تو ایک جانور معلوم ہوتا ہے. تو مچھلی کا یہ بھی ہے نا کہ بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی, یعنی پانی ہی کی طرف بھاگے گی وہ, ورنہ تو مر جائے گی پانی سے نکلی تو. ہاں کچھ دیر بعد جی. اصل وہ ڈیفینیشن مچھلی کی جب تک سامنے نہ آئے نا اس وقت کیا کہیں. یہ مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ چھاپا ہے مچھلی کے عجائبات, بڑا دلچسپ رسالہ ہے, مختصر تھا, یہ کوئی 20-30 پیج ہوں گے, 50 پیج ہوں گے, زیادہ بڑا نہیں ہے. بس سوال ہے پانی کا کون کون سا جانور حلال ہے. جواب, مچھلی کے علاوہ پانی کا ہر جانور حرام ہے, جیسا کہ فقہاء احناف رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں پانی کے ہر جانور کا کھانا حرام ہے سوائے مچھلی کے, کہ اس کا کھانا حلال ہے. امام برہان الدین مرغینانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں پانی کا کوئی جانور نہیں کھایا جائے گا سوائے مچھلی کے, یہاں تک کہ بہت چھوٹی مچھلی, سانپ نما مچھلی اور مچھلی کی دیگر اقسام بھی کھا سکتے ہیں. سانپ نما مچھلی ایک بام مچھلی آتی ہے اور لمبی سی, شاید اس کو سانپ نما بولے, سانپ جیسی لگتی ہو لیکن مچھلی ہوتی ہو, وہ حلال ہوتی ہے. دریائی سانپ حلال نہیں ہے, حرام ہے. نہیں اس کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ تو نہیں کیا جا سکتا نا, کوئی آپ کے بیان سے یہ تو نہیں نکالا جائے گا نتیجہ کہ اس کو ناجائز کہا جائے. یعنی میں نہ اس کو حلال کہتا ہوں نہ حرام, مجھے پتہ نہیں ہے. مطلب علماء اگر اس کو مچھلی تسلیم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے حلال ہے, اب آگے پتہ کچھ نہیں ہے. تو میرے حوالے سے کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ اس نے حرام کہہ دیا ہے, حرام بھی نہیں کہا میں نے. یہ کہا بظاہر جانور لگتا ہے مگر پتا نہیں ہے, جانور بھی مچھلی بھی جانور ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. مسواک جاری رہے گا فضان میں, مسواک جاری رہے گا فضان میں, مسواک جاری رہے گا. معدے کو مضبوط کرتی ہے, معدے کو مضبوط کرتی ہے, حافظے کو درست کرتی ہے, فضان میں مسواک جاری رہے گا. اللہ کو راضی کرتی ہے, غیبت کے خلاف جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, چھوڑے کی آمد مرحبا, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاء ماشاءاللہ. دیکھو میری برادری بھی ہے نا شیطان کے خلاف جنگ میں شامل. چغل خور محبتوں کے چور, چغل خور محبتوں کے چور, چغل خور چغل خور. گوشت پاک کا فیضان جاری رہے گا, میراج پیر کا فیضان جاری رہے گا, دستگیر کا فیضان جاری رہے گا, گوشت فیضان فیضان غوث اعظم جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. آلاج کا فیضان جاری رہے گا, آلاج کا فیضان جاری رہے گا, جاری رہے گا. جاری رہے گا. اللہ اللہ صلو علی الحبیب علی محمد. سوال سوال چلائیے. میں شاہد حسین افواری سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ باپا جانی جیسے آج کل پاکستان میں موسم سرما کا ماحول چل رہا ہے تو اس میں وضو کو زیادہ دیر قائم رکھنے کے لیے طبعی حاجات سے فراغت حاصل نہ کرنا کہ بھئی وضو زیادہ دیر تک قائم رہے, اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. نہ زیادہ دیر تک وضو قائم رہے, اب اس میں بعض لوگوں کو پیشاب جلدی جلدی آتا ہے ٹھنڈ کی وجہ سے, اس خاص کر یہ بزرگوں کے لیے یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں. 50 سال جس نے گزار لیے نا, اب بس وہ الرٹ رہے بیماریوں کے مقابلے کے لیے, ذہن بنا لے. موتیابی آنکھوں میں, کان کی سنوائی میں بھی اثر, گھٹنے تو جوڑ تو معدہ تو پیٹھ, اب یہ سب احتجاج کے لیے جمع ہو رہے ہیں. یہ سارے احتجاجی جب یہ جلوس مکمل ہو جائے گا نا تو یہ سارا لے کر قبر میں اتار دے گا. اب جوانی کے خواب نہ دیکھے جائیں, سنہرے سپنے نہ دیکھے جائیں. اب تیاری تو اگر جوانوں کو بھی کرنی ہے کہ جوان زیادہ مرتے ہیں, لیکن اب بوڑھا ہو گیا تو اب گیا, اب کیا نیکسٹ آپشن تو ہے نہیں اس کے لیے کوئی. اللہ ایمان سلامت رکھے, عبادت کی طرف مزید رجوع کرے, توبہ کی طرف مزید مطلب یعنی کہ رجوع کرے, اور بس اللہ اللہ کرتا رہے, لڑائی جھگڑے نہ کرے, غصہ نہ کرے. کہ اس طرح غصہ کرے گا تو گھر میں کیا, وہ ویسے ہی لوگ بوڑھا اتنا اچھا نہیں لگتا, اور جھگڑا کرے گا تو بالکل ہی اچھا نہیں لگے گا. کہ بوڑھے کا نہ حسن ہوتا ہے نہ جمال ہوتا ہے, کشش بھی نہیں ہوتی بےچارے کی, جھریاں پڑ جاتی ہیں اور دانت بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے وہ میٹھے میٹھے بنا رہے گا نا, میٹھا میٹھا ہنستا رہے گا, مسکراتا رہے گا, شفقت کرتا رہے گا, تو یہ ہنسی خوشی اس کے دن گزریں گے, اللہ اللہ کرتا رہے. تو اب اس کو تو پیشاب زیادہ آئے گا, میں بولوں پانی کم پیے, پانی کم پیے گا تو پیشاب میں فرق تو پڑ سکتا ہے, لیکن پانی کم پینے سے پھر دیگر بیماریوں کا خطرہ رہے گا. گردہ احتجاج پر آ گیا تو پھر مسائل ہو جائیں گے, قبض لگ گیا تو پھر مسائل. پانی زیادہ پینے سے قبض سے بچت, گردوں کا, پھر یہ پانی خون میں جاتا ہے, یہ آنسو نکلتے ہیں یا ناک سے جو بھی جہاں سے یہ نکلنے سے بھی پانی اس میں شامل ہوتا ہے. یہ پانی کی ضرورت رہتی ہے, پانی کم پینے والے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. بعض لوگ پانی نہیں پیتے, بہت کم پیتے, ایک دو گلاس دن میں پیتے ہوں گے, تو یہ ابھی تو پتہ نہیں چلتا جوانی میں ان کو, ہو سکتا ہے کہ بڑھاپے میں پھنس جائے. یہ بعض تو جوانی میں بھی بےچاروں کے گردے جو ہیں وہ آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. تو اسے پانی 10 سے 12 گلاس روز پینا چاہیے. یہ شوربہ ہے, پھل ہے, جو بھی کھانا ہے, ان سب میں پانی ہوتا ہے. یہ سب ملا کر, کھانے کا پانی, شوربے کا پانی, سالن کا پانی, یہ سب ملا کر 10 سے 12 گلاس میدے میں جانے چاہیے. سوال کچھ مجھے تو یوں سمجھ میں آ رہا تھا جو سوال کیا گیا, کہ بعض لوگ کیونکہ سردیاں ہیں تو بعض لوگ وضو باقی رکھنے کے لیے جو طبعی حاجات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وضو میرا باقی رہے, پیشاب کو روک رکھتے ہیں. یہ مجھے تو سمجھ میں آیا تھا, یہ بھی نقصان دہ. جی اچھا, پیشاب کو روکنا بھی نقصان دہ. یہی نا, پانی کم پیے گا تو پیشاب کم لگے گا, اور یہ نہیں, بعضوں کو استنجا کی یا اس طرح کی حاجت ہوتی ہے مگر یہ روکتے ہیں, اور مت کے چلو یار نکل جائے ٹائم, بعض تو پھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بھائی میرا تو وضو دیر تک رہتا ہے لیکن یہ بڑا مطلب کھینچ کھچا کر بھی یہ نا مغرب عشاء تک اپنا وضو کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ فارغ ہوتے ہیں تو غالباً اس سے شاید ہو سکتا ان کو نقصان کا اندیشہ رہے. پہلی صف کے شائقین جو ہوتے ہیں نا ان کو بھی معلومات کی کمی کی وجہ سے اس کا ابتلا ہوگا اس میں شاید بعض ہوگا. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب پیشاب کی حاجت شدید ہے سخت پیشاب آیا ہوا ہے پیشاب یا گیس یا جو بھی یہ سخت حاجت ہے تو پھر یہ کہ نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے. تو یوں بھی روکنا جو ہے یہ نماز کے معاملے میں. پھر جب شدت کا پیشاب ہوگا تو ذہن کم کام کرے گا, غلط فیصلہ ہو جائے گا, سوال کا جواب غلط نکل جائے گا, جلدی جلدی میں پھر غصہ آ جائے گا, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو روکنا زیادہ دیر اچھا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حمزہ بھائی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سوال کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ حجر اسود کو چومنے سے کتنے گناہ جھڑ جاتے ہیں؟ تعداد سارے گناہ, گناہ چوستا ہے, روایت نکالتے ہیں انشاءاللہ مل گئی تو. حجر اسود چومنے کے لیے بھیڑ بھاڑ میں دھکم پیل کر کے نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں تو وہ جو زیادہ دھکم پیل کرے شاید وہ پہنچتا ہوگا حج کے سیزن میں, خاص کر جب بھیڑ ہو تو اس وقت دھکے مار کے پہنچنے سے ممانعت کیے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ خود بھی نہیں دبو دوسروں کو بھی نہیں دباؤ. یہ سوال ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے سے لائیو چیٹ پر تحریری سوال ملا ہے. امامہ شریف کس طرح باندھنا سنت ہے؟ گنبد نما گنبد جیسا ہو وہ باندھنا سنت ہے. اعلی حضرت طریقہ فتح وزیر شریف میں فرمایا واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال کر رہے ہیں کیا اولاد والدین کی ملک ہوتی ہے؟ ملک کا تو یہاں مطلب وہ اصطلاح نہیں ہے کہ اولاد ماں باپ کی ملک ہے. تو یہ جو عام جیسے ملک ہوتی ہے یہ اسی طرح ملک ہے, فرق ہے نا. اب مالک تو ان مانو اگر اپنے خود اپنا بھی مالک نہیں ہے بندہ, مالک وہ کہ جو چاہے اس میں کرے. تب آپ چاہو کہ میں اپنا ہاتھ کاٹوں تو نہیں کاٹ سکتا, بلا اجازت شرعی اگر آپ نے چیرا مارا تو گناہگار ہوں گے, خودکشی کی تو بھی گناہگار. تو یوں اپنے اعضاء کا یا اپنی جان کا بھی مالک نہیں. البتہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شک فرمایا ہے. اب اس کی جو بھی تشریح ہو شرع اس کی. اولاد کو کسب بھی کہتے ہیں کہ جی ما اغنى عنه ماله وما کسب, جو اس نے کمایا, تو کمائی سے مراد یہاں پہ اولاد بھی ہے. یہاں پر سوشل میڈیا کے ذریعے سے رضوان قریشی بھائی ہیں, یہ سوال کر رہے ہیں ایوبی کابینہ سے. کہہ رہے ہیں کہ نماز کے دوران لائٹ چلی جائے تو کیا کیا جائے؟ جمعے کی نماز میں کبھی کبھار لائٹ چلی جاتی ہے تو اوپر کے فلور پر ہر شخص تکبیریں کہنے شروع کر دیتا ہے, آپ کیا فرمائیں گے؟ جنازہ کا اجتماع بڑا ہو تو بھی ہر کوئی تکبیر کہہ رہا ہوتا ہے اور آگے کبھی کبھار تکبیر ہوئی بھی نہیں ہوتی اور پیچھے تکبیرات جاری ہو جاتی ہیں. آئیے مسائل تو کھڑے, پھر تکبیر کہنا بھی تھوڑی آتی ہے. تکبیر میں بھی تو مانا یہ فاسد کر دیتے ہیں, بارہا ایسا ہوتا ہے. اگر اب وہ جیسے اللہ اکبر یوں کہتے ہیں تو یہ تو معنی فاسد ہو جاتے. سے باغ کو اگر کھینچا تو باغ کو الف کر دیا بلکہ مد کر دیا بہت دور تک نکل گیا تو یہ معنی بدل گئے. اس سے اللہ کو اللہ اکبر یہ بھی کہا تو معنی فاسد ہو گئے, ٹوٹ معنی فاسد ہو گئے, خراب ہو گئے, نماز ٹوٹ جائے گی اس طرح کہنے والے کی. اور اس کی آواز پر جو انتقالات کرے گا، رکو سجود کرے گا، اس کی بھی نماز گئی ٹوٹی، تو اس لیے وہ چپ ہی رہنا چاہیے، لیکن اب کرے کیا، آواز تو گئی نہیں، امام صاحب رکو سجود کر رہے ہیں، اوپر جو ہے وہ کیا کرے گا کچھ پتہ نہیں ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ روشن دان نما بناتے تھے، یعنی کہ وہ سوراخ بناتے تھے اور آواز جاتی تھی، اب شاید نہیں بناتے ہوں گے سوراخ. جی بالکل، اب مائک لگا دیا نا اوپر ہی، بلکہ یہ سوراخ والی مسجدیں دیکھی بھی نہیں ہوگی بہتوں نے، نئی نسلوں نے، پہلے بناتے تھے تو امام کے قریب، سر کے قریب، پہلی صف کے اوپر سمجھو، ایک وہ اتنا سا سوراخ ہوتا تھا، اس میں کچھ سریے وغیرہ لگے ہوتے، تو اس سے آواز اوپر پہنچ جاتی تھی تقریباً چوتھی منزل تک بھی، یعنی ہر منزل میں یہی چیز کیا ہوتا تھا. ایسا لگتا ہے کہ احتیاطاً ہونا چاہیے تاکہ رش کے موقع پر بجلی چلی جائے، مائک بند ہو جائے تو کچھ اثرات ہو جائے اوپر نماز پڑھنے والوں کو. اگر ایسے افراد مل جائیں، احتیاط اگر اس میں نہیں کیا، ایسے افراد ہوں کہ جو جسے ایک سیڑھی کے اس والے پر ہے، دوسرا اوپر والی جو سیڑھی یہاں پر ہے وہاں پہ کھڑا ہو، تاکہ اگر لائٹ چلی جاتی ہے یا مائک کسی وجہ سے بند ہو جاتا ہے تو جو ہے وہ یہاں سے وہ تکبیر کہے، اوپر سے وہ کہے، تاکہ نماز میں خلل واقع نہ ہو. واقعی ایسا اگر ہو جائے تو بڑی بات ہے، ہونا چاہیے، مناسب ہے، جو صحیح تکبیر دے سکتا ہو یہی کہیں گے، اور وہ اس کے سوا کیا کہیں گے. ایک بار نمازی بہت تھے پنجاب سے ادھر ادھر آئے ہوئے تھے، میں نے بھائی کو صحیح تکبیر کس کو آتی ہے، تو مجھے آتی ہے، ایک مبلک کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے تکبیر دینا، اس نے تو اکبار اور یہ کہنا جو جیسے عوام کہتی ہے کہنا شروع، میں تو مرا میں نے کہا، تو پھر میں نے سلام پھر انہیں تو اعلان کر دیا، میں نے کہا بھائی اس کی تو ان کی فاسد تھی، اور جس نے ان کی آواز پر نماز پڑھی تو وہ بھی نماز اپنی دوبارہ پڑھے، نماز نہیں ہوئی. تو ایک مفتی صاحب اس میں موجود تھے، مفتی عبد اللطیف صاحب رحمۃ اللہ تعالی، تو انہوں نے کہا تم نے صحیح کیا اعلان کر کے، تو بوسوں کی نماز اس نے خراب کر دی. حالانکہ میں نے پوچھا میں اور کیا کر سکتا ہوں یار، لیبورٹری ٹیسٹ کیسے کروں، اسکیننگ کیسے کروں، اس کی اسکیننگ کیا، وہ تو بالکل سرحد ہو گئی، اس کو آتا ہی نہیں تھا، اس نے کہا میرے کو آتا ہے تکبیر دینا. تو یہ حالت ہے یار، مطلب ابھی کس طرح بےچارے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، امام ابھی تھا، داڑھی بھی تھی، سب کچھ تھی، لیکن یہ صحیح قرآن نہیں سیکھتے، صحیح مسائل نہیں سیکھتے، خود بھی بےچارے ڈوبتے ہیں، دوسروں کو بھی ڈبو دیتے ہیں. تو اس لیے وہ سب کی بات نہیں کر رہا، تو ایک ایسا بھی میرے ساتھ یہ حکایت یہ فیضان مدینہ کی ہے. اور اگر کوئی عام آدمی اس طرح کرے اور امام صاحب اعلان کریں کہ اس نے یوں کر دیا، تو اس کا تو بےچارے کی وہ سیٹ بھی چلی جائے، امامت ہی جائے، ایسا شور مچے. لیکن چونکہ اب یہاں تو ہمارا الحمدللہ ہماری سنی جاتی ہے، وہ بھی تھا جو بھی تھا اتاری تھا، تو یوں اپنا ماحول تھا تو ہم نے بھی تھوڑا بول دیا، باقی ہر جگہ تو میں بھی سوچوں کہ یار بولنے سے فساد تو نہیں ہو جائے گا، خطرہ تو ہوتا ہے نا کہ وہ اگلا بول دے تو کہ میں تو وہ اتنے برسوں سے وہ کر رہا ہوں، اور کبھی ہمارے عالم صاحب ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کبھی مجھے منع نہیں کیا. اب بہت بڑے عالم کیا، وہ امام صاحب بڑی سائز کے ہوں گے تو بڑے عالم، چھوٹی سائز کے ہوں چھوٹے عالم، تو عالم کو سائز سے تھوڑی بنتا ہے، علم سے بنتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بابا حجر اسود کو چومنے کے مطلب، سبحان اللہ، یہ بہار شریعت پہلی جلد پیج نمبر 1092 حدیث نمبر 14 ترمذی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ حجر اسود و مقام ابراہیم جنت کے یاقوت ہیں، اللہ عز و جل نے ان کے نور کو مٹا دیا، اور اگر نہ مٹاتا تو جو کچھ مشرق و مغرب کے درمیان ہے سب کو روشن کر دیتے. یہ تو ان کی فضیلت ہے. اور اس سے پہلے حدیث نمبر 13 رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حجر اسود جب جنت سے نازل ہوا دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا. تو یہ گناہ چوس چوس کر سیاہ ہوا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بار بار عطیات بوکس دکھا ہے, مدنی عطیات بوکس, تو کوئی اس کے بارے میں فرمانا ہے آپ کو؟ بھائی یہ مجلس کا بھی آج حاضری ہے نا, اعلان ہوا تھا. تو یہ اپنے گھروں میں رکھنے, دکانوں میں رکھنے, کارخانوں میں رکھنے؟ الحمدللہ ہماری مجلس کے تحت جو ہے یہ مختلف قسم کے مدنی عطیات بوکس جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں, جس میں یہ گھریلو صدقہ باکس تو امیر علیہ سنت نے ترغیب دلائی تھی کہ ہر گھر میں ہی ہونا چاہیے. اسی طرح جو دوسرا جو نظر آ رہا ہے گوسیا کلر کا, بلو رنگ کا, تو یہ بھی دکانوں پر رکھا جاتا ہے. اور اسی طرح ایک بڑی دکانوں کے لیے مختلف جو اسٹور ہیں ان کے لیے جو ہے وہ نگران باکس بنایا گیا بڑا, بڑے سائز میں, تو یہ بھی اپنی دکانوں پر رکھا جا سکتا ہے. اور ان دکانوں پر جو مدنی عطیات باکس ہوتے ہیں ان کو کھولنے کا پورا ایک باقاعدہ نظام ہے مجلس کے تحت. اور الحمدللہ یہ مدنی عطیات جو ہے وہ دعوت اسلامی کے جو کام ہے مدنی کام, ان میں جو ہے وہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے. البتہ جو گھریلو صدقہ باکس ہیں یہ چونکہ گھروں میں ہی رکھے جاتے ہیں اور گھر کے جو سرپرست ہیں وہ ان میں کچھ نہ کچھ روزانہ اپنے حساب سے ڈالیں اور پھر اس کو ماہانہ جو ہے وہ جمع کرانے کا سلسلہ ہوتا ہے. کیا سو زکات فطرہ بھی ڈال دیا جائے؟ بابا یہ نفلی صدقات ہی آپ نے جیسے بیان فرمایا تھا کہ نفلی صدقات ہی اس میں جو ہے وہ ڈالے جاتے ہیں. یعنی زکات فطرہ نہ ڈالا جائے, جیب خرچ اور نیاز کی رقم بعض لوگ رکھتے ہیں, تو اپنا مطلب یعنی کہ وہ نفل خیرات اس میں ڈالی جائے. اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویب سائٹ کے ذریعے سے لائیو چیٹ پر سوال ایک موصول ہوا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جنات چونکہ آگ سے بنے ہیں تو وہ جنات جو مسلمان نہیں ہوئے وہ جہنم کی آگ میں کیسے جلیں گے؟ یہ بھی آگ سے بنے, جہنم کی آگ بھی آگ ہے. انسان کہیں سے بنا ہوا ہے؟ آپ ہی جواب دیجئے سلمان بھائی, انسان کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے. اگر یہ مٹی کے انسان کے سر پر ٹھوک دیا جائے مٹی کا, سر پھوٹ جائے گا جی. تو شیطان وہ جنات جو ہیں آگ کے, وہ آگ ہونے کے باوجود آگ میں جلیں گے. جب مٹی مٹی کا سر پھوڑ سکتی ہے تو شیطان آگ کا بنا ہوا ہو لاکھ, جنات آگ کے بنے ہوئے لاکھ, جب جہنم میں جائیں گے تو جلیں گے. یہ بھی لوہے کو لوہا کاٹتا ہے, تو لوہا لوہے کو کیسے کاٹے گا؟ تو یہ سب جانتے ہیں کہ کاٹتا ہے. آخرت کی آگ, دنیا کی آگ, اور دنیا کی آگ بھی جلا سکتی ہے. جیسے کہ انسان دنیا میں ہی مٹی کا اگرچہ ہے لیکن مٹی اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے. مٹی کا مٹی میں دفن بھی ہوتا ہی ہے نا. بغدادی کسوٹی, کن کو شامل کیا جائے؟ سوالات کون کریں گے؟ آج ہماری جو اسلام برائے فنکار کے جو اسلامی بھائی ہیں اور مووی ریلے کہ جو ناقص مشورہ تھا کہ اگر ان کو موقع دیا جائے جی, چاہیے کچھ مدنی کام دیگر نہ بھی کرتے ہوں. پاپا جیسے اس میں آپ فرما دیں, اس میں کہ کم از کم ان میں سے وہ کریں کہ جس نے میلاد شریف کے مہینے میں, جشن ولادت کے مہینے میں 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کیا ہو, وہ جواب دیں. بہت سستا کر دیا ان کے لیے, کیونکہ یہ مجلس ہی سمجھ جو ہم مجلس ہے, بس جب کام ہوگا تو کریں گے. یہ سارے جو ہے نا 12 مدنی کام یہ ہر مجلس والے کو کرنے ہوتے ہیں. یہ ہیں کہاں, ذرا ہاتھ اٹھائیں, مختلف جگہوں میں بیٹھے. چلے ان میں جو 3 دن مدنی قافلے میں سفر کر چکے وہ آ جائیں یہاں پر. 3 دن کے تربیتی اجتماع میں جو آئے ہیں مجلس اصلاح برائے فنکار اور دیگر شعبہ جات کے اسلام میں. اور ان میں جو ٹرننگ پوائنٹ جو دیا جاتا ہے, تو انشاءاللہ عزوجل اس اسلام بھائی کو ہم صراط الجنان شریف کا سیٹ بھی دیں گے انشاءاللہ. مبارک پانی اور کعبۃ اللہ شریف کے مبارک دھاگے غلاف کعبہ کے. آگے آ جائیے عماد بھائی, طریقہ وغیرہ بیان کر دیجئے. 11 سوالات ہے, فی سوال 25 سیکنڈ ہے, اور آخر میں اپنے نام جو ہے وہ بیان کرنا ہے, اور اس کا وقت چلایا جائے گا. اوپر آپ سوالات کا لیے آپ دکھا رہے ہیں, یہ دکھائیے جی, یہ سیرات الجنان کا سیٹ ہے جو مدری کسوٹی میں جس انداز سے جو اس کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق جسے دیا جاتا ہے انہیں دیا جائے گا. حاجی امین ہمیں رہنمائی فرمائیں گے. جی شروع کرائیں جی, وقت چلائیے. آج کسی کو 11,000 روپے کا مدنی چیک, بغدادی چیک نہیں ملا. ماشاءاللہ بالکل, یہ دے دیں. نہیں تو اگر یہ 12 ماہ ہر مہینے 3 دن انہوں نے 11 ماہ چلو سفر کیا ہو ان مجلسوں میں سے, وہ کھڑے ہو جائیں تو ملے گا کوئی بھی نہیں شاید. اکا دکا مل جائے تو پہلے پھر اسی کو لگا لیتے ہیں لائن میں. ابھی تو یہ آگے باپا 3 دن والے, ہر ماہ 3 میلاد میں 3 دن سفر کیا. یہ چلیں اس میں عام اگر اعلان ہو جائے گا تو جو سوال کا جواب درست دے گا, آئندہ ایک سوال ہو جائے اس کے بعد. اس کے بعد ہاں بغدادی کسوٹی کے بعد 11 ماہ تک مسلسل ہر مہینے 3 دن سفر کیا ہو پھر اس کو موقع دیتے ہیں. تو ساتھ میں یہ بھی ہونا یار کہ کم از کم آج 5 نمازیں واہ واہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت پڑھی ہو. کیا بات, اور امام نہ ہو. ہاں امام تو ہوتا ہی ہے, سمجھے, مقتدی ماشاء اللہ, مؤذن بھی نہ ہو اس کو بھی تکبیر دینی ہوتی ہے. تو امام یا مؤذن کی یہ قربانی نہیں ہوتی عام طور پہ, ظاہر ہے قربانی تو مقتدی کی ہے نا, کہ پیسے ملتے نہیں ہیں پھر بھی پہلی سب میں یہ کھڑا ہو گیا ہے, پوری نمازیں 5 نمازیں پڑھی ہیں. امام بھی آج کل 4 پڑھتا ہے. چلے تیار ہو جائیں جو 12 ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر, کئی ماہ چھٹیاں تو مارتے ہوتے ہیں, اور آج کی 5 نمازیں 11 میں بھی ہر جگہ تو نہیں ہوتا ہوا. اچھا اپنے مدنی ماحول میں مدنی کاموں کی وجہ سے اور کوئی ترکیب ہوتی ہوگی, جنرل تو امام 5 نمازیں پڑھتے ہیں. بعض مدرسین ہوتے ہیں بابا 8-4 ہوتے ہیں تو ان کا اجارہ, جی جی, تو ظہر کی اس لیے مسجد کی طرف ہی چھٹی ہوتی ہے ان کی. جی جی جی اماد بھائی ٹائم وقت چلا, ٹائم چلا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید عادل عطاری ہے, میں میرپور خاص سے آیا ہوں اصلاح برائے رکنے کابینات اصلاح برائے کھلاڑیان. کیا آپ کی جو آپ نے شخصیت سوچی ہے کیا وہ مرد ہے؟ لا ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ وہ شخصیت بھی ہیں یا نہیں, کیونکہ ہمارے ہاں مرادی شے بھی ہوتی ہے, یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا. دوسرے سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے میٹھے مرشدی, الحمدللہ عزوجل مرکز الاولیاء لاہور سے حاضر ہوا, محمد انیس عطاری اصلاح برائے فنکار مجلس کی ذمہ داری ہے. تو آپ سے پوچھنا یہ ہے کیا وہ انسان ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکی طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں زمزم نگر حیدرآباد سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اصلاح برائے کھلاڑیان کی طرف سے. آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا وہ شے کوئی مقدس شے ہے؟ دراصل یہاں جو نا وہ مقدس شے ہی کی ترکیب ہوتی ہے. جواب تو آپ مطلب یہ کمال یہ ہے کہ مدنی بغدادی کسوٹی کر شہزادے رہے ہیں, اسلامی بھائی سوال امیر سنت سے کر رہے ہیں اور جواب پھر شہزادے دے رہے ہیں, ہونا کیا چاہیے؟ شہزادے حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ مقدس شہر بغداد شریف کے اندر ہے. لا سوال جو پہلے پچھلا کیا تھا وہ بھی شمار ہوگا یا نہیں, کیونکہ وہ تو سوال کر ہی دیا. نہیں وہ نہیں ہوگا, چلو اسے شمار نہیں کرتے. چاہیے. وقت ختم ہو رہا ہے چوتھے سوال کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حجویری کبینات مرکز الاولیاء سے حاضر ہوا ہوں, مدرسہ اسلام رائے فنکار سے, محسن عطاری نام ہے میرا. آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اس سے مقام کوئی مقدس, کیا وہ کوئی مقدس مقام ہے؟ جی ہاں, نام میں بس ان کو دے دو یا دروازے تک پہنچا دیتے, یہ پھر بھی شاید دروازے میں داخل ہونا مشکل ہے. عجیب و غریب یعنی کہ سوال ہے جو کبھی ایسا تاریخ میں یہاں کے نہیں ہوا ہوگا, پہنچ نہیں سکے گی. بتا دو نا, یہ مطلب یوں بتا دو کہ یہ کون سے شہر میں ہے, یہ بتا دو. شہر بتا دیں. ہاں تو یعنی کہ کچھ تو بےچاروں رہا تو بھلے وہاں ڈھونڈتے رہے. شیر بتانے تو سو الجی ملنا نہ نہیں پہنچ سکتے, یہاں اوپر والے بھی نہیں پہنچ سکتے, کسی کا تصور نہیں ہوگا. مدینہ منورہ زیادہ اللہ شرف و تعظیم. ہاں بہت مشکل ہے, مدینہ منورہ میں ہے وہ شیر. ساتھ اور بےچاروں دے دو مدینہ منورہ میں, وہ جیسے کہ مثال کے طور پہ فیضان مدینہ میں, مثال کے طور پر. تو اس طرح کا بھی اگر کچھ ہے تو اب دے دو, یہ پھر بھی شاید نہ ڈھونڈ سکے. اب تو مسجد نبوی شریف کی بہت توسیع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, مسجد نبوی شریف میں بہت مشکل ہے پہنچنا, بہت ہی مشکل ہے. جی اب جو ہے نا وہ سوال نہیں کرنا اپنے مرادی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابرہ تاری چشتی کبیناز صاحب وال سے حاضر ہوا ہوں, اسلام رائے فنکار کی ذمہ داری ہے. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کیا وہ مقدس مقام مسجد نبوی میں ہے؟ تو بھی عرض کر دینا کہ وہی ہے. دوسرا سوال کر لیں, یہ بھی رعایت دے دو بھائی. اور جو کسوٹی میں شریک ہوتے ہیں نا, جن کو سوال کرنے کے لیے جو جمع ہوتے ہیں, ان کو چاہیے کہ جس نے سوال کیا اس کے سوال کو غور سے سنیں, اور جو جواب دیا گیا جواب غور سے سنیں, اپنے آنے کا انتظار نہ کریں, بلکہ سوالات و جوابات پر غور کریں گے تو آپ کو راستہ ملتا چلا جائے گا. یہ کتنے سوالات ہو چکے؟ سوالات تو ہو گئے ہیں, یہ تقریباً چھ سوالات ہو چکے ہیں تقریباً. اور اس کے علاوہ اصل یہ ہے کہ ہم نے سوالات ہٹا دیے, اب تو ڈائریکٹ ہم نے نام لینا ہے. یہ نام باپو بیان کر دیجئے کہ کیا صورت حال ہے, کوئی نام لینے والا ہے یا ہم خود عرض کر دیں کہ نام بیان کر دیں؟ اگر کوئی نام لینے والا نہیں ہے تو اس کا نام یہ نہیں لے سکیں گے. میں ان کو بتاتا ہوں, صاف آسان کر دیتا ہوں, بھلے تھوڑا یار ان کو زیارت کرنے دو. یہ مسجد نبوی شریف میں بھی وہ جو ریاض الجنہ روضۃ الجنہ سے بھی وہ جگہ قریب ہے, اور سبز گنبد شریف کے سائے میں وہ جگہ. اب سنہری جالیہ بھی ہیں وہاں, سبز جالیہ بھی ہیں, اور استوانۃ التہجد بھی اندر ہی تشریف فرمائے, ہے نا؟ تو یوں مطلب یعنی اب دیکھو وہ آپ کہاں تک پہنچتے ہیں. جنہوں نے عاشقان رسول کی 130 حکایت پڑھی ہوں گی نا, وہ بھی نہ پہنچ سکے. نہ بھائی یہ تو وہ جواب دیں گے نا. آپ فرما رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ خوش ہو جائیں. لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کیا وہ حضور صلاۃ والسلام کا روزہ مبارک ہے؟ لا بولتے بھی ڈر لگتا ہے, یعنی ہم یہ جواب نہ دیں نا تو سمجھ جاؤ لا وہ یہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاشف اتاری لاہور مرکز الاولیاء سے تشریف لائے. میرا شہزادہ حضور کی باغہ میں یہ سوال ہے, کیا وہ مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے؟ پہلے کوئی اور سوال کر لیں. خاموش ہونا تو جب لا اور نام کا انتظار نہ کرے, خالی نام اب بولنا انہوں نے. اگر آپ پہنچ گئے, کوئی پہنچ گیا تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران اتاری مجلس اسلام رائے فنکار اسلام آباد سے حاضر ہوں. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا وہ ستون مبارک ہیں؟ بھلے کوئی اور سوال کر لیں. مبارک لفظ نہیں ہے, مبارک. مبارک لفظ, تلفظ مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہباز اتاری مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان المدینہ درجۂ خامسہ. میری ناطقی ثقل کے مطابق اصحاب صفہ کے وہ چبوترہ تھے. ناطقی ثقل کو کامل کی طرف لے جائیے اور ان کو مدنی تربیت کا تو ہیں ہی وہیں کہیں گے. یہاں سناٹا ہے, اس کا کوئی ہے نہیں. یوں تو سبز گنبد کا سایہ تو ساری دنیا پہ پڑ رہا ہے. وہ عمارت جو سبز گنبد کی نا اس کے تحت ہے. اصحاب صفہ سبز گنبد کے عین نیچے نہیں ہے. پھر بھی نہیں پہنچیں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. پاپا کیا وہ سنہری جالی ہے؟ شہزادہ حضور کفل بارگاہ میں عرض ہے کیا وہ سنہری جالی ہیں؟ کفل مدینہ. کفل مدینہ لگا رہے. انشاءاللہ کوئی اور سوال کر لیں. بھائی مدنی شخصیات کوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مدنی شخصیات بابا یہ کوئی کیا وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدفون ہوں گے؟ کیا کہا؟ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو وہ آرام فرما ہوں گے. وہ جگہ مراد یوں کہہ رہے ہیں. ہاں نہیں آقا کی وہ بس وہ اندر سے زیارت کرتے رہے تصور میں گنبد خضرا کے نیچے. چلو 11 سوال ہو گئے. میرا خیال ہے شہزادہ حضور نام بتا دیں. یہ آخری ہمارے آخری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے مقدس شے ہے اس کا رنگ سفید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چیز کا نام لینا ہے. محمد شاکر اتاری جامع المدینہ فیضان ابن مسعود درجہ ثالثہ. کیا وہ معاذ شریف ہے؟ اب نام لے لو. ہم انشاءاللہ بھی نام پورا واقعہ سن. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اصل میں اس میں جو نا وہ لفظ پنج آتا ہے. ہاں بھائی آپ کو پہنچا ہے پنج آتا ہے. پنجتن پاک. ایک ہاتھ اٹھا رہے ہیں جی آئیے. پنجتنی پنجتنی پنجتنی. اور یہاں پہنچ گئے پاپا. کون؟ طاہر بھائی. گوشہ بھی آتا ہے نا. ماشاء اللہ حسن بھائی نے. واہ اب تو یہ نہیں کہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مدینہ کراچی سے راشد بیگ اتاری. سیسا پلائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار شریف کے ساتھ جو سیسا پلائی دیوار. یہ پنج والا جو تھے وہ نام بتا دیں. طاہر بھائی بتا دیں. سر کچھ اسلام ایسا نہ بتا بھی رہے نا یہاں. ناظرین کو دلچسپی ملتی رہے یہ انداز رکھنا ہے. جی جی بالکل. یعنی کہ ایسا مشکل نہیں کیا جائے سوال جس کا جواب دینا ممکن ناممکن کے قریب ہو. جواب عطا فرمائیں تو ہم آگے بڑھیں. پنج گوشہ دیوار مخمس غالباً ہے تلفظ. مخمس پانچ کونوں والا وہ جی جی جو بنایا گیا تھا وہی روزہ متحرہ کے ارد گرد. سرکار مدینہ جاؤ تو میں ڈیٹ چکا ہوں اس کا عرض کر دوں کہ 130 سیکنڈ میں لکھا ہوا ہے نا. سرکار مدینہ سلطان باقرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری کے دور میں مکان عالی شان کی دیواریں پکی نہ تھیں. سب سے پہلے امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پکی دیواریں تعمیر کروائیں. پھر پہلی صدی کے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی صدی ہجری میں جب مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کی تعمیر نو کی تو سیاہ پتھروں سے بغیر دروازے کے دیواریں بنا کر حجرہ عائشہ کا اصلی رقبہ محفوظ کر دیا اور اس کے گرد پنج گوشہ دیوار تعمیر کروا دی، یعنی پانچ کونوں والی دیوار تعمیر کروا دی جس میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا، بولو خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ فیضان غوث اعظم کرامت۔ حضرت شیخ صالح ابو المظفر اسماعیل بن علی حمیری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ علی بن حیتمی علیہ رحمت اللہ القوی جب بیمار ہوتے، حضرت سیدنا شیخ علی بن حیتی علیہ رحمت اللہ القوی حضرت شیخ صالح ابو المظفر اسماعیل بن علی حمیری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ علی بن حیتی علیہ رحمت اللہ القوی جب بیمار ہوتے تو کبھی کبھی میری زمین کی طرف، جو کہ زریران میں تھی، تشریف لاتے اور وہاں کچھ دن گزارتے۔ ایک دفعہ آپ وہیں بیمار ہو گئے تو ان کے پاس میرے غوث صمدانی قطب ربانی شیخ سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی بغداد سے تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔ دونوں صاحبان میری زمین پر جمع ہوئے۔ اس زمین میں دو کھجور کے درخت تھے جو چار برس سے خشک تھے اور انہیں پھل نہیں لگتا تھا۔ ہم نے ان کو کاٹ دینے کا ارادہ کیا تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی نے کھڑے ہوئے اور ان میں سے ایک کے نیچے وضو کیا اور دوسرے کے نیچے دو نفل ادا کیے تو وہ سر سبز ہو گئے اور ان کے پتے نکل آئے اور اسی ہفتے میں ان کا پھل آ گیا، حالانکہ وہ کھجوروں کے پھل کا وقت نہیں تھا۔ میں نے اپنی زمین میں سے کچھ کھجوریں لے کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر کر دی۔ آپ نے اس میں سے کھائیں اور مجھ سے کہا، اللہ عز و جل تیری زمین، تیرے درہم، تیرے ساتھ اور تیرے دودھ میں برکت دے۔ حضرت شیخ اسماعیل بن علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میری زمین میں اس سال کی مقدار سے دو سے چار گنا پیداوار ہونا شروع ہو گئی۔ اب میرا یہ حال ہے کہ جب میں ایک درہم خرچ کرتا ہوں تو اس سے میرے پاس دو سے تین گنا آ جاتا ہے، اور جب میں گندم کی 100 بوری کسی مکان میں رکھتا ہوں پھر اس میں سے 50 بوری خرچ کر ڈالتا ہوں اور باقی کو دیکھتا ہوں تو 100 بوری پوری موجود ہوتی ہے۔ میرے مویشی اس قدر بچے جنتے ہیں کہ میں ان کی گنتی بھول جاتا ہوں، اور یہ حالت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت سے اب تک باقی ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حج شریف کے لیے وہ جو چار نام نکلے دو کے دو نام لے لیے، شیخ پورا محمد ذیشان بن محمد صفدر، محمد جہاں زیب اتاری بن زوار حسین مظفر گڑھ، نام آج ایک مرحبا ماشاءاللہ۔ اچھا مدنی مذاکرے میں جو ناظرین سے آج کے ہونے والا سوال، اور جنہوں نے جن 12 نے پہلے جواب دیا اور پھر امیر اہل سنت کے آنے تک، اب تک امیر اہل سنت کے آنے تک جتنے نام آئے ان میں سے قرآن اندازی میں جن کا نام نکلا، سوال حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی ولادت کس ماہ میں ہوئی؟ جواب رمضان المبارک۔ درست جواب دینے والوں کے نام ام عاطف اتاریہ سردار آباد فیصل آباد، بنت اکبر پشاور، بنت صلاح الدین باول مدینہ، بنت ریاض مدینہ الاولیاء ملتان، بنت لقمان کوہی والا، بنت محمد فاضل ڈیرہ اسماعیل خان ڈیرہ غازی خان، بنت اکرم اوکاڑا، بنت ندیم اتاریہ عارف والا ام منیب باب المدینہ کراچی، بنت حسین اتاریہ زمزم نگر حیدرآباد، خابر اتاری اسلام آباد، شکیل اتاری باب المدینہ کراچی، اور قرآن اندازی میں جن کا نام نکلا بنت ریاض مدینہ الاولیاء ملتان شریف۔ ان کو بغدادی چیک پہنچایا جائے گا انشاءاللہ 11,000 روپے والا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ہر رات 3 بار پڑھی تو گویا اس نے شب قدر پا لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب الیک صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوگا اور روزہ رکھنے کی بھی ترکیب ہوگی. روزہ رکھیں گے وہ اس پاک کئی سال ثواب کے لیے انشاءاللہ. اور آج ہماری مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان، اصلاح برائے فنکار اور مدنی چینل مووی ریلے مجلس جو ہے ان کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ نگران شورا فرمائیں گے. سبحان اللہ. مرحبا. روزہ رکھنے والے کو ہی کھانے کی اجازت ہوگی ہاں سحری کی انشاءاللہ. مل جل کے سحری کریں گے انشاءاللہ. تمام سمے تشریف رکھیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا رب المصطفی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو یہاں موجود حاضرین مدنی چینل کے ناظرین او بی وین کے ذریعے یا مختلف مقامات پر جو عاشقان غوث اعظم جمع ہیں، ان میں سے جو کوئی بھی اپنی نیکیاں مجھے ایصال ثواب کریں، اے اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اپنے کرم کے شاہن شان اس کا ہمیں اجر عطا فرما. اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء و مرسلین، امہات المومنین، خلفاء راشدین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، بالخصوص والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم، آپ کے تمام خلفاء، متعلقین، محبین، سرکار امام اہل سنت، امام غزالی صدر الشریعہ قطب مدینہ، مفتی احمد یار خان نعیمی، حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات، اور جو گیارہویں شب تک روزانہ کم از کم ایک گھنٹہ گیارہ منٹ مدنی مذاکرے میں شامل رہے، یا جو تین دن کے لیے یہاں عاشقان غوث اعظم ملک اور بیرون ملک سے جو تشریف لائے ہیں، ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، بخش دے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. یا اللہ ہمیں گناہوں کے امراض سے شفا عطا فرما. جو گناہ ہم لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، لوگوں سے چھپ کر کرتے ہیں، یا اللہ جو رات کے اندھیروں میں کرتے ہیں، دن کے اجالوں میں کرتے ہیں، مولا تو سب جانتا ہے، تو سب جانتا ہے میں کتنا برا ہوں. تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی کہ زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ جب قیامت کا میدان ہوگا سورج سوا میل پر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور اس تانبے کی دہکتی زمین پر نامہ اعمال کھولے جائیں گے۔ اے اللہ، علماء سے سنا ہے کہ اس وقت زبانوں کو مہر لگائی جائے گی، ان ہاتھوں سے گناہ کیے ہوں گے، یہ ہاتھ گناہوں کی گواہی دیں گے، یہ کان گناہوں کی گواہی دیں گے، یہ آنکھیں گناہوں کی گواہی دیں گے۔ اے اللہ، تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا، تو خدا ستار ہے کہ بندہ بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی، تو خدا غفار ہے۔ یا اللہ، ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ علماء سے سنا ہے کہ قیامت کے میدان میں بے شمار بندے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اے اللہ، تجھے ہمارے غوث اعظم کے سجدوں کا واسطہ، تجھے ہمارے غوث اعظم کی تلاوت قرآن کا واسطہ، تجھے ہمارے غوث اعظم کے ذکر و اذکار کا واسطہ، اے اللہ، تجھے ہمارے غوث اعظم کے مبارک روزوں کا واسطہ، ہمیں بھی ان بلا حساب جنت میں داخل ہونے والے خوش نصیبوں میں شامل فرما لیں۔ اے اللہ، اور جنت میں بھی ہمیں آقا کے قدموں میں میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ ہمیں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بقیہ زندگی ہے شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ نماز پنج گانا با جماعت ادا کرنا نصیب کر دے، تلاوت قرآن کا ہمیں ذوق عطا فرما، شوق عطا فرما، رقت قلبی کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبا رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دے۔ یا اللہ، ہر دم ذکر و درود کرنا نصیب کر دے۔ یا اللہ، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں جھوٹ سے بچا، غیبت سے بچا، چغلی سے بچا، دل آزاری سے بچا، وعدہ خلافی سے بچا، ماں باپ کی نافرمانی سے بچا، قطع تعلق رشتہ داریاں توڑنے سے بچا۔ اے اللہ، آپس میں محبتیں عطا فرما، پیار عطا فرما، سچ پر استقامت دے، سنتوں پر استقامت دے، پانچوں نمازیں پہلی صف میں ادا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں میں ہمارا دل لگا دے، صدائے مدینہ لگانے والا بنا دے، تلاوت قرآن، تفسیر، ترجمہ، مدنی حلقے میں شرکت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، فیضان سنت کا درس دینے سننا نصیب کر دے، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنا پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، کل جمعرات ہے، دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہوگا۔ اے اللہ، ہمیں ہر جمعرات پابندی وقت کے ساتھ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی توفیق عطا فرما، رات اعتکاف کی بھی سعادت نصیب فرما۔ ہمارے غوث اعظم کا واسطہ ہمیں نیکیاں کرنے، نیکیاں پھیلانے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس اجتماع میں جو بیمار آئے ہیں انہیں شفا دے دے، سب کے دکھ درد تکلیفیں دور فرما، قرض داریاں، بے روزگاریاں، کاروباری مشکلات سب آسان کر دے۔ اے اللہ، گھریلو جھگڑے دور ہو جائیں، آپس میں محبتیں قائم ہو جائیں، جن کے گھر انتشار میں ہیں، اختلافات میں ہیں، اے اللہ، ان کے گھروں کو خوشحال کر دے، سب کو پھلتا پھولتا کر دے، عاشقان غوث اعظم کے گھروں کو خوشحال کر دے، عاشقان غوث اعظم کے رزق حلال میں برکت دے دے، عاشقان غوث اعظم کی بیماریاں دور کر دے، عاشقان غوث اعظم پر رحمتوں کا نزول کر دے۔ اے اللہ، ہمارے غوث اعظم کا واسطہ ہمارے بچے کو نمازی بنا دے، ہمارے غوث اعظم کا واسطہ حیا کی چادریں ہماری بہو بیٹیوں کو نصیب کر دے، سنتوں کا دور دورہ ہو جائے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچ جائیں، مساجد کو بنانے انہیں آباد کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اے اللہ ہمارے پیارے امیر اہل سنت کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکتیں دے، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال کر دے، ہمارے وطن عزیز کو سلامتی دے، امن و امان دے، ترقی اور عروج دے، عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانان عالم کی خیر فرما، جو دعوت اسلامی کے مبلغین مبلغات دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے غوث اعظم کا واسطہ ان کی مدد فرما، مددگار پیدا فرما، روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب جنت میرا ہوگا یا رب. نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله آج کے جو حج کی قرآن اندازی ہوئی ہے سبحان اللہ اس میں جن کا نام ایک قدم اور آگے بڑھا ہے ان کا تعلق شیخوپورہ سے ہے اور ان کا نام ہے ذیشان بن صفدر ماشاءاللہ. یہ ہمارے اسلام بھائی شیخوپورہ سے یہاں آئے ہیں اور انشاءاللہ یہ مزید ایک قدم ان کا اور آگے بڑھا ہے. گیارہویں شریف کو بڑی رات کو انشاءاللہ 11 خوش نصیبوں میں قرآن دازی ہوگی اور جن کا نام اس رات نکلے گا اس کو حج کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. لیکن یہ یاد رہے کہ جن کا نام نکلا ہے ان کی یہاں حاضری ضروری ہے روزانہ, ورنہ ان کا نام مزید آگے قرآن دازی میں شامل نہیں کیا جائے گا. صلو علی الحبیب مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزم مصطفیٰ جانِ رحمت